Szervusztok, fiúk, lányok! Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit 144. alkalommal a CubeCast! Hello! Na, és a mai nap szerintem így csak játékokról fogunk beszélgetni, meg hogy mi történt velünk, meg így dolgok. Most is fakó a képem nálad. Miért fakó nálad a képem? Fuck knows, nem tudom. Mert hogy ha megnézem a Skype-on, tudom, itt nekem kirak kis izét, ott nem fakó. Hát ez egy nagyon nem, jó kérdés. Egyáltalán nem fakó. Te a Skype-on keresztül ilyen fakónak látsz? Igen. Igen. De ezt nem tudom, hogy mi már múltkor is ilyen volt. Lehet, hogy lejött valami frissítés, vagy a kamerát valószínűleg nem kezeli. Igen. Ennek megfelelően. Ne, nekem jó a kamerám képe. Tehát, hogy valami menet közben fakítja el, vagy nem tudom. Kipróbálok valamit. Addig nyugodtan mondd, hogy mire számíthatnak. Igazándiból csak arra a játékokról beszélgetünk, amikkel mostanság játszunk, meg amikkel szeretnénk játszani, meg úgy most dolgok. Ez a szeptemberi évkezdős CubeCast lesz, tehát így örülünk, hogy élünk kategória. Hát örülünk, hogy élünk. Hát az már biztos. Pillanat, lehet, hogy útközben itt-ott el fog tűnni majd, de... Oké, nem fog eltűnni. Oké, nem tud kapcsolkártyát használni. Jó, hát akkor ez van. Tehát itt nem, halvány elképzelésem sincs miért ennyi. Nálam tökre szépen szaturált a kép, amit lát a Skype. Úgyhogy ezt valószínűleg útközben szúrjál valahol. Tehát hol máshol? Nyilván egy fantasztikus Skype. Szemi hulladék ez a cucc. Na mindegy, ezután a nagyon barátságos vezetés után videójátékok. Na, mesélj, mi volt veled az elmúlt két hétben videójáték ügyileg? Most egyébként így elárulom, hogy az elmúlt pár percben így beszélgettünk Siriusnak így a legós célkitűzéseiről. Igen, a csillagrombolóról jól elkezdtünk beszélgetni, és aztán itt így álltam, hogy vajon miért meséltem ezt el streamen kívül? Igen, úgyhogy gyorsan el is kezdtük a streamet. Hát ugye alapvetően nagyon sokat Minecraftozok, még mindig nagyon tart a lelkesedés. Abszolút nagyon-nagyon tart a lelkesedés, és nagyon élvezem még mindig a játékot, tehát ezért alapvetően majdnem minden streamben rakok egy kis Minecraftot. Ami történt az elmúlt hetekben, és ami alapvetően kifejezetten izgalmas, az, hogy befejeztem a StarCraft szerda sorozaton. Na, és mi lesz helyette? Hát ezt még nem tudom, valószínűleg semmi most szabad foglalkozás egyenlőre, de hogy végigpörgettem igazából az összes StarCraftot, ugye a legeleje óta, a StarCraft 1-től most a Nova Covertops-szal fejeztem be gyakorlatilag a dolgot, ami már egy kicsit fura volt. Mert történetileg egyébként a Legacy of the Void is fura volt. Te játszottál Legacy of the Void? Végig toltam, ja. Na, nekem már fura volt ez az istenekkel harcolunk, hatalmas erők, tehát én a Wings of Liberty, Heart of the Swarm elejéjek környékén már így kezdett elszakadni a StarCraft attól a sztori vonaltól, amit én szeretek. Tudod, ahol csak így a hatalomért küzdünk, meg... Hát így skifi, tudomány, meg fantasztikus. Igen. Hát ilyesmik történnek, és aztán nekem egy kicsit extrém, ahogy a Legacy of the Void-nál a végére, meg az utána lévő három küldetéses kis kiegészítésre már ilyen isteneket kalapálunk el. Nem, ott a végére totál átmentek Lovecraftba, tehát... Igen, ott, na és én ezt ugye nem szeretem annyira, illetve a másik, ami eléggé problémás számomra, az a gondolat maga, hogy elkalapálunk egy istent, utána megyünk a túlvilágra, hogy ott megöljük még egyszer. És ilyen... Értem, hogy mindez csatahajókkal csináljuk, de hogy tudod, ilyen... Ettől függetlenül nekem... Szóval jött a vége felé, a sztori már nem tetszett annyira, viszont ez a körítés, meg ez az egész témakör, meg dolog, amit toltak a Legacy of the Void vége felé, nagyon-nagyon izgalmas küldetéseknek adott otthont. Hát az biztos. Tehát, hogy azt egyszerűen nem tagadhatom még én se, hogy annak ellenére, hogy nem nekem van kitalálva ez a sztori rész, és nem tetszett annyira a befejezés, a küldetések azok ilyen szuper szórakoztatóak voltak. Ja, ha jól emlékszem, az első küldi, az olyasmi volt, hogy a Durant vagy hát a Narudot kellett ott legyakni, és közben folyamatosan küldte rád a Void szörnyetegeket, és ott ráadásul már két bázist, vagy egyszerre hármat irányíthattál, és mindegyik ki nem, volt maxolva. Csak a sajátodat irányíthattad, Protoss képében. Aha. Csak te támadhattál, a többieket meg kellett védeni, tehát ők automatikusan működtek. Ez az epilógus, ugye? Igen. Az epilógusban ott a többiek automatikusan védekeztek, meg automatikusan támadtak, neked csak supportot kellett nekik nyújtani igazából. Ja, aztán a következő küldetésben a Kerigent kellett védeni, amíg ugye átváltozik. Na az kifejezetten nehezen ment. Tehát az a helyzet, hogy az kifejezetten nehezen ment. Tehát, hogy az a stream, azt ott órákon át csináltam. És jó ég. Tehát ez valamilyen... Hát ez, én ott valahogy nagyon megküzdöttem vele. A Protoss ott gyakorlatilag konkrétan úgy viselkedik, mintha tudod, hogy nem akarna védekezni. Tehát, hogy ilyen lerak két canont, kirak két zalotot, és ennyi. Köszönöm, hogy ő neki így ennyi elég. A Zergoldarról nem fog eszembe jutni a Zagara. Zagara, ő azért rakott bele melót. Tehát ő azért, hogy tudod, ő védte azt a vonalat, tartotta azt a vonalat, egy kicsit besegítesz neki, akkor igazából tök elég volt. Az Erkhez így elég volt kettő elit siege tankot küldeni, tudod, amit így le lehet hívni. És az tök sokáig védte a vonalat. A Protossnál ott ilyen bunkerláncot kellett építeni, siege tankokat elhelyezni tömegesen. Tehát ilyen, tudod, ilyen, why would you do that? Az ott nagyon, és ráadásul kezded, de az a vicces, hogy elkezdtem csinálni azt a küldetést, és viszonylag közel az elejéhez, nem az első próbálkozás, de viszonylag közel az elejéhez, majdnem, tehát ugye nagyon közel jutottam a sikerhez. Nem mondom, hogy majdnem sikerült, mert ez nem lett volna igaz, mert tudom, hogy még volt 10%. De hogy viszonylag közel kerültem a sikerhez úgy, hogy közben nincsenek, nem voltak fejlesztéseim a gyalogságon, nem voltak fejlesztéseim a járműveken, nem volt fejlesztés semmin, tudod? Tehát ilyen tipikus, így leülsz ott, fapados. Ilyen nincsen semmi, és mégis majdnem sikerül, és aztán tudod, hogy így haladtam tovább, és utána meg már ilyen több fejlett fejlesztésekkel sem sikerült sehogy. És tudod, amikor egymás után két visszatöltésnél, mert ott meghaltam, és visszatöltöttem, tök máshogy mentek a dolgok. Tehát, hogy volt egy kapu, amihez nem kellett hozzányúlnom, mert megvédte magát. Következő visszatöltésnél úgy benyomták, mintha soha nem lett volna ott. És tudod, amikor így állsz, hogy mi történik? És azt a pályát végül egyébként szégyen gyalázott, mert amúgy Terrán vagyok, imádom a Terrán, de valahogy az a pálya egyszerűen nem feküdt. És azt a következő pályát végül úgy csinált, vagy azt a pályát úgy csináltam meg végül, hogy fizikai tömeget raktam a támadók elé. Tehát, hogy építettem védővonalakat valamilyen szinten, tehát voltak siege tankok, bunkerek, marinok, maruderek, és építettem nagyon sok battlecruisert, illetve nagyon sok gyalogságot bent tartottam a belső részen, és konkrétan planetary fortresseket raktam a kapukba. Mert hogy egyszerűen a világ összes ideje kell ahhoz. Ugye hardon játszottam amúgy végig mindent. A világ összes ideje kellett ahhoz, hogy egy planetary fortress lekalapáljanak. És hogyha nem raksz, az volt a nagyon vicces, volt egy olyan próbálkozásom, amikor csak battlecruisert masszoltam. De a battlecruiser miatt nem állnak meg az egységek. Tehát ugye, hogy a battlecruiserek lebegnek fönt, lőni nem lőnek elég gyorsan, de nem állnak, tehát hogy egy idő után leszednének mindent, mert átkozottul tankosak, és amúgy nagy a damage-ük, de hogy az, hogy elszalad alattuk egy zállat, azt nem pofozzák le időben elég gyorsan. És így tudod, amikor körbeálltam 200x200-as létszámon maxra fejlesztett battlecruiserekkel, azt az állat oda szaladt Kerigenhez, azt megölte. Ilyen, le, egyszerűen ignorálták. Úgyhogy ezért volt az, hogy utána voltak a siege tankok, volt a gyalogság, mert azt az utolsó pillanatig tudtam ugye pumpálni, mert tök mindegy volt, hogy termele az exp, mert ott ugye volt egy exp lehetőség, tök mindegy, hogy termele az exp, azt tudom pumpálni az utolsó pillanatig, marine és medic, az bőven elegendő, és csak beépítettem elé egy halom planetary fortress-t, amint csak így, mire átrágták magukat, addigra elkészült Kerigen. De hogy így is egy kicsit necces volt a dolog. Én már nem emlékszem őszintén, hogy hogy csináltam meg, de nem emlékszem, hogy annyira szenvedős lett volna. Azt tudom, hogy lassan haladtam vele, de úgy viszonylag könnyedén lemeltem. Szóval a pályával nem haladsz lassan, az, a pálya az diktálja a tempót, szóval ott nem te határozod meg. Az első epilógusos pálya volt az, amit egy órán keresztül csináltam, mert lassan haladtam. Tehát a void ray-eket masszoltam, és akkor meg úgy éreztem, hogy van elég. A masszolt void ray ellen ott azért a gép se tud nagyon sok mindent tenni általában. Semmit, az ég egyet a világon. Egyetlen egy dolgot próbáltak az epilógusban egyébként, hogy nem te választottad ki, melyik típusú void ray-el vagy. És nem a legerősebb, szerintem nem a legerősebb void ray típus, masszolásban. Azt a void ray-t kellett ugye vinned az epilógusos pályán, amelyiknek a lézere tovább ugrik. Aztán milyen hatalmas izé, az a Tal'darimnak a void ray-e. Tal'darim, igen, fekete, vörös izé, azt kellett vinni, és mondja, jó, mindegy, igazából, ha van belőle 40, akkor jó lesz így is, úgy is. Szóval azokkal megküzdöttem. És aztán ugye ott volt az utolsó, ahol a lebegő kristályokat kellett kergetni. Ja, igen, és ott már Kerrigan ilyen God módban van. Kerrigan God módban van, és Zerget irányítasz, és ugye útközben tüntetik el a bázisodat, meg ilyenek. Azzal is nagyon küzdöttem, egészen addig, ameddig meg nem értettem, hogy működik Kerrigan teleport képessége. Mert ugye össze lehet rakni ott viszonylag erős sereget, én egyébként Hydra Roach Kerrigan kombóval verettem. Írták így a nézők, hogy Kerrigant ki se kell vinni a bázisról, masszolj mutaliszket, és azokkal le tudsz ütni mindent. Én meg így, hogy mit tudsz csinálni? Tehát egyszerűen olyan damage-et kapnak, hogy a mutaliszk egyáltalán nem elég tankos ahhoz, ugye, hogy lenyelje. Úgyhogy én azon gondolkozom, hogy aki mutával csinálta, az nem tudom, vagy valami mutagosú, vagy, mert hogy AOE-ba kapják a damage-et, tehát hogy ráadásul még mindegy is, vagy nem hardon játszott. Viszont amikor rájöttem, hogy Kerrigan az egész sereggel haza tud teleportálni a creepre, tehát hogyha figyelsz a dologra, és az egész sereg a közelében van, és tudod, nem így el van nyújtva hosszúra, hanem így, tudod, amikor megnyomsz egy pontot, és akkor oda megy mindegyik, és megpróbál mindegyik a legközelebb kerülni ahhoz a ponthoz. Igen. Ha olyan teleportálsz haza Kerrigannel, akkor hazahozza az egész sereget. És tudod, amikor jött ott, csináltam egy halom ilyen defenzív épületet, tényleg nagyon sokat, és mire azokat ledarálták, addigra Kerrigannékkel hazateleportáltam, és onnantól már viszonylag jól ment ez a küldetés, de attól még ilyen szuper izgi volt. Ez a három küldetés egyébként, ez azt hiszem egy streambe került, és azt hiszem 9,5 órás volt. Tehát az egy 9,5 órás stream volt, hajnali 1:45-ig, vagy valami ilyesmi. Az igen. Ilyen. Ilyen, az egy elég szürreális dolog volt, és utána pedig ugye kipróbáltam ezt a Nova Cover Topsot, azt nem tudom, te vágod-e? Lehet megvan, el is kezdtem talán csinálni az első fejezetet, aztán a többi fejezetet már nem. Én azt tudom, hogy tudtam is, hogy megvolt, de soha nem kezdtem el. És most gondoltam, hogy ha megcsinálok mindent, akkor megcsinálom ezt is. És ez megint ilyen sokkal jobb volt, ilyen a történeti tekintetben, mert hogy megint visszatértünk ehhez a hatalmi játszmázáshoz inkább, de hogy a main story után olyan kis side dolog volt az egésznek az érzése, tehát hogy ilyen kicsit olyan, mintha így a semmiben lebegne. Mert hogy ugye megvannak a StarCraftnak a nagy kampányai. Végzel a nagy kampányokkal, és ilyen nem tudom, ilyen nagyon ilyen szuper fura érzés, hogy itt meg csak így szaladgálsz, és ez is fontos végül is. Hát figyelj, de, miután isteneket öltél, onnantól már minden csak rosszabb lehet, tehát. Én úgy fogalmaznám meg, hogy valószínűleg inkább az a probléma, ami egyébként a Blizzard valószínűleg útközben rájött, hogy ugye megcsinálták ezt a dolgot, hogy nem teljes StarCraft, de hogy ilyen single player történet dolog, és ugye külön értékesítik olcsóbban. Tehát nem is tudom, ez darabonként volt 20 euró, vagy 20 euró volt? Nem, szerintem 20 euró volt az egész, ha jól emlékszem. Tehát 20 euró az egész, és ugye valószínűleg itt az volt a terv, hogy csinálnak majd sok ilyen mellékszereplőnek, tudod, ilyen kiegészítő kampányokat, és abban még több sztorit fednek fel. Csak valószínűleg nem vette senki. Hát ja. És én ezt tudom elképzelni, hogy emiatt ez megállt. És hogy ennek úgy lenne értelme, hogyha tudod, lenne a StarCraft 2 esetében a három nagy kampány, és aztán lenne a, lennének ebből mondjuk 10-15. Akár simán 10-15. És akkor úgy nem éreznéd azt, hogy ez egy ilyen tök jelentéktelen dolog, mert tudnád, hogy ez egy jelentéktelen dolog, de hogy igazából nem is csak egy van belőle. Nem, a StarCraft univerzum az iszonyat jó. Tehát ott olyan mennyiségű sztorit építettek föl, hogy arra sorozat, nem azt mondom, hogy filmet, mert filmnek ott van mondjuk egy kampánynak az átvezető animációi összevágva, de mondjuk egy sorozatot föl lehetne ráhúzni, vagy sorozatokat, vagy egy komplett másik játékot, ami nem RTS, hanem valami más. Most pletykálnak valamit egyébként. Tehát, hogy az az univerzum annyira, de annyira gazdag. Sokszor pletykálnak, szóval. És igen. Annyira ki lehetne még azt tovább bontani, hogy, tehát, hogy és szerintem volna rá igény. Tehát, hogyha jól megfogják a StarCraft univerzumot, abban még nagyon sok potenciál van. És nem feltétlenül RTS-be kell gondolkodni, hanem bármi másban. Én egyébként nem is értem, hogy annak idején a Ghostot, azt ugye lelőtték, mert az egy ilyen TPS, lopakodós, ilyen Splinter-szerszerű dolog lett volna a Novával. Aztán azután sose jelent meg. Én azt tökre értem, hogy ezt akkoriban nem. Tehát akkoriban még valószínűleg nem volt elég fejlesztés benne az FPS-TPS játékokban. Tehát a Blizzard az Overwatch-nál feküdt rá igazán, és az Overwatch-nak sokkal nagyobb potenciális bevétel lehetett, tehát hogy sokkal nagyobb potenciális bevételt remélhetett a Blizzard az Overwatch-tól, mint amit valaha remélhetett a Ghost-tól. Úgyhogy én ezt tökre értem, hogyha nem voltak elégedett. Meg akkoriban, egyébként ezt még ne felejtsük el, hogy akkoriban a Blizzard még akkor adott ki játékokat, ha úgy érezte, hogy jó lesz. Igen. az még a Blizzard volt. Hát most kezd így el Activision-osodni teljes mértékben. Aztán majd meglátjuk. Hát idén ugye megint lesz BlizzCon, vagy lesz BlizzCon egyáltalán? Nem tudom. Ezt most megnézem gyorsan, hogy BlizzCon... Ha idén nem adna, az a baj egyébként, hogy mindig tolják, és hogy egyáltalán nem kell minden évben kiadni a minden fejlesztő stúdiónak játékokat. Hát lesz. Azt mondja, hogy még november 1 és november 2. Hogy lesz. Viszonylag biztos vagyok benne, hogy a tavalyival azért elvették a kedvüket valamennyire az embereknek. Tehát, hogy azért raktak ebbe melót, hogy ne, idén kevesebben menjenek. Hát az biztos. Hát, ja, meg hát mit tudnak most idén virítani? Esetleg valami Diablósat megint? Csak hát ugye... Hát a Diablo 4-et. Tehát szerintem, ha idén tartanak viszkont, akkor a pletykák után, ha nem adják ki a Diablo 4-et, vagy nem beszélnek a Diablo 4-re, nem kell kiadni, hanem mutatják meg a Diablo 4-et, akkor rájuk gyújtják a házat. Igen. De ez olyan rossz. Ami ilyen butaság, mert hogy régen olyan türelmesek voltak a rajongók. De ez olyan rossz egyébként ebben a helyzetben lenni, tehát hogy most gondolj bele, ott vagy te, mondjuk tőzsgyökeres Blizzardos dolgozó, és olyan elvárások feszülnek, ugye egész idáig ugye a Blizzard az szerintem úgy nagyjából töretlenül élvezhette a rajongóik meg a játékosok bizalmát, szeretetét, aztán az elmúlt 2 évben valahogy sikerült ezt annyira, de annyira így elindítani egy rossz irányba, hogy most konkrétan 2 dolog, tehát milyen opciók lennének? Nem csinálnak BlizzCon-t, és akkor mindenki így hirtelen akkor tehát azt nem tehetik meg, mert akkor is megszólják őket, vagy csinálnak egy BlizzCon-t, de ott viszont virítaniuk kell, de ha nem tudnak virítani, akkor meg szar lesz, tehát és akkor nem kéne BlizzCon-t. És akkor megint ott vagyunk, ahol elindultunk, és akkor most így, tehát itt most vagy azzal, hogy valami ordinálé nagyot virítanak, és akkor így mindenki megnyugodik, vagy tovább. De hogy nem lehet minden évben valami nagyon-nagyot virítani. Igen. Nem lehet minden évben. Az kéne, hogy így az emberek így tömegesen így elengedik ezt így a következő 2 évben, hogy így nagy elvárások a Blizzardtól. Tehát, hogyha ezt így el tudják engedni az emberek, mert úgy vannak vele, hogy hát kaptunk most egy WoW klasszikot, lesz egy Warcraft 3 remaster. Apropó, toltad a WoW klasszikot? Nem. Nem volt időm se, meg egyébként sem volt annyira nagy kedvem neki vágni. Így érdekesség szinten persze volna kedvem, ha mondjuk lenne szabad egy hónapom az életemben, de tehát az most nem. Tehát, hogy időbeli akadálya van az egésznek, tehát de így láttam, hogy így nagyon sokan neki mentek, meg így tök jó volt, így belenézegettem a streamekbe, és akkor nézegettem, és akkor így a régi emlékek így visszajöttek, és akkor ott így látom, hogy már 12 órája tolom, és 80 szintű vagyok, és akkor mondom, hol van még a level 55-től 60-ig? Ott vért fogsz húgyozni, barátom. Tehát, hogy így... De igen, igen. Tehát, hogy így a régi emlékek, meg így láttam ilyen nagyon-nagyon régi embereket fölpattanni így a friendlistben, a Battle.net kliensemben. Aha. Tehát így érdekes helyzet. Azt nem néztem, hogy már most ugye ez mikor jött ki, 27-e környékén, tehát kvázi 2 hete, hogy azóta már lejjebb csengette bármennyit is, vagy éppen ellenkezőleg. Valamennyit nyilván, hogy lejjebb csengett, valamennyit nyilván ott hagyták azért az emberek. Tehát, hogy valamennyit igen, de bevallom őszintén, sokkal jobban tartja magát, mint ahogy azt gondoltam. És ha jól tudom, ugyanazt fogják eljátszani, mint amit az eredeti WoW indulásánál. Ott ugye 2004-ben kiadták, és nagyjából egy ilyen fél év után adták hozzá a PvP-t, most nem dátumra pontosan, de hogy a PvP olyan, az se jött egyből bele a PvP zónákkal, meg a honor system, tehát amikor így PvP-zel, akkor honor pontokat gyűjtesz, és abból tudsz PvP gírt szerezni, meg csomó olyan alapvető, tehát ilyen zónák, hogy Dire Maul, meg ilyen nagyobb dungeonök, azok így fokozatosan a következő 2 évben érkeztek hozzá, és ahogy nézegettem, a Blizzard ezzel a klienssel is ugyanezt tervezi, tehát hogy így megvan most így az alap, és szerintem a következő 2 évben el fogják nyújtani ezeket a funkciókat. És aztán pedig ugyanúgy, hogy minden, tehát hogy így 15 évvel az első kieg megjelenése után kiadják az első kieget remasterelve, és aztán végigjárjuk az egészet. Nem remasterelik, ez a vicces, hanem konkrétan azon dolgoznak, hogy visszabutítva emulálni tudják a régit. Minden bajával, meg kinézetével, meg egyébben. Mert ugye mindig is az volt a mondás a Blizzardnál, hogy azért nem tudunk WoW klasszikot adni, mert már az infrastruktúra és az a kód nem létezik. Ergo, nekünk vissza kell valahogy butítani, meg túrni a kódot, és emulálni valahogy. Tehát, hogy így... Hát nesze, de egyébként mondom, most megnéztem Twitch-en, ez egy elég jó indikátor egyébként azért az érdeklődéssel kapcsolatban. Igen. A legnézettebb játék, amúgy. Yep. És hogy ez viszonylag erősen tartja. Most ugye nyilván nem bajnokságok versenyek idején, de egy általánosságban azért ezt alapvetően tartja. Én csak tényleg, na, tehát, hogy nekem az az egy dolog nem esik, áll össze a fejemben, hogy tehát mit néznek ezen ennyien? Tehát, hogy ezt konkrétan, aki elmúlt mondjuk 15 éves, az végig élhette jó formán. A másik dolog, hogy bárki csinálhatja is ezt a játékot. És azon most, hogy valaki megy Elvin Forestbe disznókat ölni, megint. Nem vagyok azon benne biztos, szerintem sokan úgy vannak ezzel, hogy ők nem akarnak, ugyanúgy, ahogy te, hogy ők nem akarnak beszívódni. Uh-huh. És ők nem akarják megint elkezdeni, ők pontosan emlékeznek gyakorlatilag arra, hogy mennyi idő volt gyakorlatilag a szinteződés. Én ugye nem, mert én nem vovoztam soha, tehát én csak onnan tudom, hogy te mondtad, meg hogy mások mondták, hogy ugye mennyivel hosszabb idő volt a szinteződés annó, és valószínűleg ők csak így a hangulatra vágynak. Amúgy azért az hozzátartozik, hogy a World of Warcraft-ra most elég sok nagy streamer állt rá, akik így azért, szóval, abból úgy áll össze a World of Warcraft-ot streamelők tárháza, hogy egy, nagyon-nagyon sokan streamelik jelenleg. Tehát nagyon-nagyon sokan streamelnek WoW-ot, de tényleg, nagyon-nagyon sokan. És nagyon sok olyan csatorna van, ami amúgy is WoW-ot streamel mindig. Igen. Csak most ugye sokkal felkapottabb, azért, mert most ugye kijött a klasszik, és akkor most klasszikot streamel, és akkor most ilyen ugrásszerűen nagyobb megtekintése. De hogy ugye az is, tehát van például, ez teljes nonsens, én ezt nem is értem, van egy csávó, nem 100 000. Tudom akit 100 000, őt láttam már, tehát én néztem már Wolf Classic streamjét, de itt láttam egyedül. Valószínűleg valami nagy dolgot csinálnak, mert most, ahogy nézem, valami nagy dolgot ütnek. Várjál, Molten Corvit, Olympus Onyxia After. Na, rédelnek akkor, jajaja. Szóval, de hogy 100 000 néznek egy embert, azért az... Nem azért tudom. Az legyen őszinték, nagyon durva. Hát figyelj, a Molten Core az az első ilyen nagy klasszik raid, 40 fős raid, tehát 40 ember koordinációja kell, ami azért a valójában őszintén az elmúlt 6-7 évben biztosan, de inkább több nem valósult meg, mert ugye 25 főben maximalizálták a raidek létszámát. Nem, szerintem 10 év már lassan, 10-15 év, nem, csak hogy van. Igen, a Burning Crusade-ben már nem voltak 40 fős raidek, tehát... Miért változtatja a méretét néha ez a cucc, mit ütnek? Várjál, most belenézek már, mit ütnek ezek. Egy vörös kétfejű kutyát. Jaj, magamadár, jaj, de cuki. Igen. Hát enrage-el meg így, mit tudom én, tehát hogy így... Na mindegy, dolgok. Az a lényeg egyébként, hogy közben meg nyilván spamelik a cseten, hogy mennyire unalmas, de hogy ennek ellenére 104 ezer ember nézi. Hogy mennyire unalmas. Na és ez a csávó, ez szerintem amúgy is WoW-ot streamelt, csak egyszerűen most fölkapottabb. De hogy ott van például Lyric, aki egy ilyen variety streamer egyébként, de hogy alapvetően az a trükkje, hogy variety streamel, de hogy majdnem mindenbe sokan nézik. Tehát, hogy nem ilyen one trick pony, ő most 12 ezer emberrel a harmadik legnézettebb. Szóval, hogy nagy streamerek is csinálják. Olyanok, akik egyébként tök más szoktak egyébként streamelni. És én nekem az elmúlt napokban egyébként nagyon-nagyon sokan most már kezdenek így visszatérni, de ugye van oldalt kiírja a Twitch, hogy kiket követsz. És azok éppen streamelnek-e, hányan nézik, és mit játszanak. És nekem így az elmúlt napokra, vagy napokban, vagy hetekben, így átfordult az egész World of Warcraftra. De az egész. Tehát, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki WoW-ot streamelt a követett listámról. Úgy, hogy egyébként egy csomóaknak az eddigi tartalmához nem volt köze a dolognak. Szóval azért, ja, nyilván látszódik, hogy lejjebb megy, de... be kell vallanom, hogy sokkal lassabban, mint ahogy én számítottam rá. Én azt hittem, hogy egy hét alatt meghal az érdeklődés. Nem, hát egy hét alatt jut fel az átlag player mondjuk 60-as szintre, de nem, egy hét alatt nem, mondjuk kettő. Nagyon kevesen vannak 60-as szinten még, amit... Kettő hét alatt, hogyha a napi 2-3 órát játszol, akkor fel tudsz vergődni 60-as szintre. Ha tök új, tehát hogy... nem játszottál annak idején a vanillával, sok minden új neked, akkor az több, de ja. Meg ugye nyilván sokan nem akarnak speedrunban feljutni, hanem élvezni szeretnék. Ja, hát az a leggyönyörűbb, érted, amikor így egy napja jött ki a kiegés, akkor már ott írják, hogy 60-as szintű valaki, hát az mit told bele, és hogy te jó ég. Hát amióta ugye a streamelés, mint tehát, hogy szerintem ezek a teljesítmények régebben, én azért emlékszem régen még így a stream nagyon elterjedése előtt is, hogy így kijött valami játék, aztán rögtön jöttek a pletykák, hogy ki hogy végzett vele pillanatok alatt, mint tudom én. De amióta elterjedt a streamelés, és években mérhető a játék ideje a WoW-ban. Az igen, az zseniális lehet. A csávót, akit néztünk, hogy ő ilyen az egyik legnagyobb WoW streamer, úgyhogy neki valószínűleg most heyday van ezzel, hogy ez megjelent. Úgyhogy most kesseli ki a pénzt, és aztán reméljük, hogy valamennyit marad vele a dolog. Na, szóval, hogy miről beszéltem éppen? Mindegy. Az a lényeg, hogy végül is tartja magát, és élvezik emberek. Ez kicsit meglepett, hogy te nem próbáltad ki. Nem. Reménykedtem, hogy te leszel itt a Cubecast-ben az informátor, mert ugye én kipróbálhatom, de hogy én aztán el leszek veszve. Nem, én még nem szántam rá magam. Ja, igen, azt kezdtem mondani, hogy az egész, gyakorlatilag mindenki, akit követek, átfordult izére, World of Warcraft-ra, és azért most már egyértelműen visszafordultak. Most is átnézem, és azért akik loloztak, azok visszatértek a LoL-hoz. De Mazlimot te vágod? Nem. Starcraft játékos, Starcraft 2 játékos. És nézem a streamét, nagyon szeretem a stílusát, ilyen nagyon nyugodt, meg ilyenek. És be is rédeltem valamikor, és miért ne alapon, tudod. És végül is ezren nézték, ahhoz még én hozzátettem a Starcraft szerda után, így mit tudom én, egy 150 főt. annak így azért az nem rossz. És így berédeltem, és akkor jöttem rá, hogy vovozik, és így, jó, mindegy! És akkor berédeltem, és így mondta is a streamben, hogy remélem nem a StarCraft miatt, mondta, hogy a StarCraft miatt, de mindegy, észrevettem a hibámat még miatt megnyomtam volna a Raid Now gombot, de az Entert már megnyomtam előtte, úgyhogy bemaradt, úgyhogy utána raideltem még egyszer, amikor StarCraft azott éppen. Hát figyeljetek, én most jelenleg az Oxygen Not Included-ben már a 400. ciklust ostromolom, de most jutottam el ahhoz a ponthoz, hogy már nem biztos, hogy csak streambe akarom játszani ezt a játékot, mert innentől már nagyon belassulnak dolgok benne. Aha. De lehet, hogy még ki fogom próbálni, amikor már lecsengett és a kutyát nem érdekli, de fene se tudja. Én most kezded el, elővettem a Tropico 6-ot megint. Kellett egy kis banán köztársasás, na mindegy. Szóval ki akartam próbálni, nem fogom tudni kimondani, köztársasoskodás, na mindegy. És fun, de két stream alatt kiidegel a játék egyébként. Tehát nem kommunikál. Érted, nézzük a statisztikákat, nézzük a statisztikákat, és ilyen... Nem mond semmit. Tehát, hogy mondjuk ott a gazdasági, tehát, hogy éppen lehet látni, hogy egy spirálban vagyok mínuszban. Uh-huh. És hogy megyek egyre mínuszabba. Vagy mondjuk nem megyek egyre mínuszabba, de hogy nem megyek nagyon gyorsan visszafele. És hogy mindig egy kicsit átlépek pluszba, amikor megjönnek a hajószállítmányok, és ugye megveszik tőlem a cuccokat, amiket gyártok, de amikor elmennek, akkor alapvetően viszonylag gyorsan visszaesek mínuszba. És nézzük a statisztikákat, és nem, semmi nem indokolná. Érted? Tehát így nagyjából így ránézésre egy icipicit több a kiadásom mindig, mint a bevételem, az állandó. Tudom, hogy adófizetésből ilyenekből van. Uh-huh. És akkor cserébe adott szállítási időközönként, gondolom havonta, pedig jön ilyen 50-60 ezer pluszba. És ennek ellenére megy mínuszba is, hogy valahol líkel el a pénzem. Meg tudod, amikor így nézem, hogy konkrétan oké, megjött a segély a szövetségesek. Nem tudom, miért küldenek, de igazából nekem nem baj, küldjenek csak. Megjön a segély a szövetségesektől, és nem adódik hozzá az összeg. Tehát, hogy így nem jelenik meg az összeg a pénzemben, hanem kiírja, hogy megjött a segély. Vagy kiírja, hogy megjött a hajó, 45 ezer dollár értékben visz árut, és hozzáadott a pénzemhez 30 ezeret. Igen, arra én is emlékszem, hogy nagyon lehezen lehetett lekövetni ott a pénzmozgásokat a bajjátékban. Inkább avval volt elfoglalva, hogy ezt megépítsed, azok támogassanak, tehát ott inkább azon van a hangsúly, hogy így banánköztársaságozz, így sem, hogy így gazdasági szimulációt hagyj végre. Igen. Az van, hogy egy nagyon jó hangulatú játék, ami bele van kényelmesedve abba, hogy nagyon jó hangulatú, és emiatt nincs mögötte tartalom. Viszont amikor már tizedszerre hallgatod meg ugyanazt a vicces szöveget, ami még mindig vicces szöveg, és akcentussal olvassák föl, szóval a világ legviccesebb szövege, de amikor tizedszerre hallgatod már meg, akkor már nem annyira vicces, és akkor már viszont nagyon érdekelne, miért vagy mínuszba. Még a kedvencem, hogy most beleszaladtam, és egy picit megharagudtam a dolog miatt, közölték, hogy csinálnom kell egy kereskedelmi, tehát végre kell hajtanom egy kereskedelmi szerződést a tengely hatalmakkal, mert ha nem, akkor nagyon megharagszanak rám. Én meg így egy kicsit le se szarom a tengely hatalmakat, tehát hogy nyilvánvalóan tanultam történelmet, nem igazán mondanám, hogy érdekel mi a szitu a tengely hatalmakkal, és mondtam, hogy jó, akkor tök mindegy, hát visszamondom az együttműködést, mert nem tudtam megoldani, tehát hogy nem ért volna a végére. Visszamondom az együttműködést, azt megpróbálok inkább pénzt keresni. Tehát ugye kialakult ez a helyzet, hogy nagyon kevés pénzt kerestem amiatt, mert próbáltam a tengely hatalmakkal kereskedni, és nem volt jó díljük, de nem is tudtam megcsinálni. Tehát, hogy nem is készülne el, és úgy is lejárna. Úgyhogy inkább lemondtam, amire ugye mínusz 5 pontot kaptam a tengelyhatalmakkal való kapcsolatomra, és a játék kiírta, hogy annyira megromlott a kapcsolat a tengelyhatalmakkal, hogy akkor ez most így vesztettél. Én meg így, miért vesztettem attól? Mert hogy van egy hadseregem, nem azért tartom fent a hadseregemet, hogy egyszer csak jöjjön egy videójáték, és azt mondja, hogy nagyon haragszanak rá, a tengelyhatalmak, vesztettél. Igen, azt annyira nem szeretem, amikor van egy ilyen sandbox alapú játék, és akkor így brute force-szal rád nyomatnak valami akaratot, amit a játékkészítői akarnak adott helyzetben. Mert ha az nincs meg, mert érted, egy RTS-ben ez tök oké. Ha meghal a hősegység, akkor game over. Ha, mit tudom én, letelik az idő, és még nincs meg a kellő nyersanyag, akkor game over. De egy sandboxba, ahol 25 másik alternatívád van arra, hogy hogyan tartsd fönn a gazdaságodat, vagy védjed meg, vagy izé, hogy ne legyen már game over, akkor jöjjenek, támadjanak be, vagy darálják be az egész kolóniádat hatalmas nagy egységgel, de ha megoldod, hogy van ennyi egységet, hogy azt is visszaverd, akkor tudjad már megoldani, igen. De. Igen, és hogy közben olyan hadsereget tartok fent, amilyen szégyenletes egyébként, ahhoz képest, hogy mennyi kaját kapnak az emberek, vagy mennyi áram jut nekik naponta, ahhoz képest szégyenletes, hogy az első támadó, bokorugró, ötfős kis puskás szakaszra ráugrik két tankom. És ilyen, tudod így, szóval, hogy... Akkor a milicisták gondolom szeretnek. Igen, hogy így egy... A militaristákkal akkora puszipajtások vagyunk. Meg hogy most jelenleg nem tudom, mi a szituáció egyébként, de hogy szóval... Elkezdtem googlizni, mert dolgokat szerettem volna megjavítani. Nagyon rossz az egészségügyünk állapota. Ami alapvetően nyilván nem lenne meglepő, ha nem lenne egyébként egészségügyünk, mert mondjuk azt mondanám, hogy stadionra költöm inkább a pénzt. De nem erről van szó, hanem hogy le van rakva egy halom ilyen orvosi rendelő. De tényleg, tehát egy csomó helyen van orvosi rendelő. És fel van tolva a fizetésük a maximumra. Mert tehát én még meg is fizetem az orvosokat. Sokkal jobban keresnek az orvosok, mint bárki más az országban. Kivételten a katonák. Nem, a katonáknak is letoltam a büdzséjét. Szóval az orvosok konkrétan jól keresnek. Ha megnézed azt a térképet, mert ugye van egy kimutatása a játéknak arra, hogy milyen az orvosi lefedettséged. Az orvosi lefedettség ilyen több, mint tökéletes. Tehát ilyen mindenhol szép zöld, mit tudom én. És akkor van egy másik ilyen hőtérképben arról, hogy milyen az orvosi lefedettség minősége. És ott van egy ház az orvosi rendelő mellett, és vörös. És ilyen mi? Itt így mozgássérültek élnek csak? Lehet, hogy nincs pénze az orvosra. És én ezzel mit csináljak? Mert hogy én ezt nem tudom beállítani, hogy mennyibe kerül az orvos. Ha be tudnám állítani, hidd el, hogy sokkal több lenne a bevételünk. De nem tudom beállítani. Nem tudom, azt hiszem, hogyha így túl sok a csóró, akkor az se jó, mert ugye nem tudják megfizetni a szolgáltatásokat, és akkor nem használják. Nincsen nagyon sok csóró egyébként, mert hogy ezt azért mondom, nem azért mondom, hogy így védjem magam, vagy bármi ilyesmi, hanem mert meglepődtem. Keresgéltem, tudod, hogy milyen lakóházakat kéne telepíteni. És akkor tudod, ott volt egy szénbánya, jó, milyen gazdasági helyzetben van a szénbánya munkása? Gondoltam, hogy majd kiírja, hogy szegény, mert mi lenne egy szénbánya munkás? Mint hogy szegény a második világháború idejében. Nyilván itt nem arról van szó, hogy magasan képzett mérnök emberek dolgoznak a bányában, hanem azok dolgoznak a bányában, akiknek a kezébe lehet nyomni egy csákányt, és azt lehet mondani, hogy üsd a követ, paraszt, amíg meg nem halsz. És nyilván ezek bányásszák a szenet. És így, well off. Ő egy jó. Tehát ő neki már nem elég, csak a közép-felső kategóriás ingatlan. És amikor így állsz, hogy oké, akkor megnézem, hogy ezek a birkatápásztorok, ezek itt mennyit keresnek. És ezek is jól vannak. És akkor miért elégedetlen bárki? És egyébként ehhez hozzá kell tenni, hogy amúgy csak papíron elégedetlenek. Tehát tudod, az van, hogy mindig így megy le az elégedettség, és így leesik ilyen 30%-ra. És aztán jön a hír, hogy hát az emberek megint választást akarnak tartani, én meg azt mondom nekik, hogy jó, tartsunk választást, mondok beszédet. És nem hazudhatok a beszédem végén, tehát nem ígérhetek nekik javulást, mert még emlékeznek, hogy az előző hazugságomat nem teljesítettem. És akkor érted, tehát nem ígérhetek, tehát hogy a beszédben elmondhatom, hogy igen, baj van az egészségüggyel, de hogy 20. éve folyamatban, vagy 40. éve folyamatban. És még mindig baj van az egészségügyel. Baj van az egészségügyel. Srácok, ez az ember, úgy, hogy baj van az egészségügyel. Ez olyan őszinte, én megint rászavazok. Ilyen őszinte elmondom, emberek kellenek nekünk. Elmondom, hogy a tengelyhatalmak tehetnek erről. Ki más? meg a soros. Nyilvánvalóan, nálunk a tengelyhatalmak a gonoszak. Szóval elmondom, hogy a tengelyhatalmak tehetnek erről, és még a végén nem is bullshitelek, és így 30%-ról ugrik vissza 65%-re a támogatottságom. Régen volt egy szokásom a Tropikóban, hogy minden szavazás előtt behívtam az összes politikai erővezetőjét, és mindenkit lefizettem. Akiknél kevés volt a támogatottságom, azokat azért, hogy több legyen, akiknél sok volt, azokat meg azért, mert nehogy már az én oldalamon álló emberek meg nem kapnak pénzt. Érted, ilyen elvi probléma volt ezzel. Tehát, hogy nehogy már, így érted, azok, akik hűek hozzám, és szeretik, amit csinálok, azok nem kapnak pénzt, amikor pénzosztás van. Tehát, hogy így nem lehet meghálálni azt, hogy támogatnak. Úgyhogy általában választások előtt behívtam mindenkit, minden politikai irányzat, minden vezetőjét, mert ugye egy politikai irányzatnak lehet, hogy több vezetője van, vagy több hasonló beosztású vezetője. Mindet lefizettem. Tehát, hogy mindegyik. Ez 4x2x5. Az 8-szor, ez 40 ezer dollárra ment el minden választás előtt, hogy mindenkit lefizessek. És most arra rájöttem, hogy nem kell. Tehát az van, hogy lehet, hogy azért dominál a Fidesz is Magyarországon, mert az embereknek nincs szükségük egészségügyre. Tehát, hogy nálam itt a kis világomban egyszerűen nem kell egészségügy ahhoz, hogy ilyen elsöprő fölényekben, tehát ilyen 90%-os választási többségekkel szavaztassam magamat újra. Akinek meg kéne, az úgyis meghala, nem, lassan nem létező egészségügy miatt, úgyhogy igazán win-win. Szóval nagyon, na mindegy, nagyon, nagyon fura a Tropikó nekem, nagyon-nagyon fura. És most, hogy játszom vele megint, most megint felhúztam magam, hogy mennyire ugyanaz, mint az előző. Valaki csináljon már a Tropikó mintájára, vagy csak moddolja a Tropikót ilyen magyar helyzetre. Tehát, hogy így igazándiból nem El Presidente, hanem Viktor, meg így dolgok. Na, és akkor így arra kíváncsi elnék, tehát hogy az... Nem kéne sokat moddolni rajta szerintem. Nem, hát a szigeteket átalakítani, tehát legyen kevesebb a víz. De hogy, na mindegy, szóval, hogy összefoglalhatnám a dolgot úgy, hogy annyit játszottam a héten a Tropikóval, hogy jövő héten nem. Annyit játszottam előző héten a Tropikóval, hogy ezen a héten inkább annózok. Köszönöm. Az annóhoz egyébként jönnek ki a DLC-k. Már az első azt kaptam, van. Kaptam is hozzá CD kulcsot. Igen, nekem is már megvan, csak még nem volt ahhoz se érkezésem játszani, vagy arra se érkezésem. Az első ilyen trópusi ilyen kincsvadászat. Vagy mi. Aztán lesz egy olyan, ahol egy ilyen botanikus kertet kell majd építeni. Tehát olyasmi, mint az állatkert, csak ez ilyen, ilyen nagy ilyen botanikus kert. És lesz még egy, ahol a sarki expedíciót lehet majd csinálni benne. Az meg gondolom egy külön sarkvidéki zóna lesz. Nem igazán abban az irányba fejlesztenek, ahol gondoltam, hogy fognak, de végül is mindegy. Ezek is ilyen izgi dolgok. Ja, úgyhogy most visszamegyünk. Azon gondolkozom, azt még nem tudom, hogy visszamegyek-e ahhoz a mentéshez, amit eddig játszottam, mert ott a legnagyobb kompetitoromnak a két fő szigetét kivásároltam, de úgy, hogy tudod, ilyen így igazán okosan, tehát hogy mindegyikben hagytam neki egy-egy szeletet. Szóval az övé, ő csinálja a bizniszt, ő dolgozik, de a bevétel 4/5-ét elviszem. Úgy kell azt csinálni. És tudod, amikor így gondolkozom azon, hogy vajon fent kell tartani a flottát, hogy ténylegesen tengeri hajóütközetre sor kerül-e? És valószínűleg nem fog sor kerülni soha, mert nincs pénze dolgokra. Tehát, hogy igazából a világ összes munkája. És az a durva egyébként, hogy annyi pénz jön be, hogyha nagy nehezen összekuporgatja a saját részvényeinek az árát, hogy visszavásároljon egyet, akkor megveszem újra. Igen. Tehát ez az elveszthetetlen játékhelyzet már. És az a vicces, hogy elveszthetetlen, de egy olyan játékhelyzet, amit nem is akarsz feltétlenül befejezni. Érted? Tehát nem, ez nem az a fajta győzelem, amikor a végén le akarod tarolni, és te akarsz uralni mindent, ugyanis sokkal előrébb áll technológiailag, mint én. Tehát van egy csomó minden, aminek próbálkozom a megoldásával, de én a szemüveges, tudod, az áramigényes emberkéknek az ellátása még sose sikerült. Van Igen. belőlük egy pár, de nincsen nagy mennyiségben, és ez a pár is csak egyetlen szigeten van, szóval jelenleg éppen azon dolgozom, hogy egy ilyen teljesen biztonságos kis környezetben, amikor úgy nem nagyon tud rám támadni senki igazából, megpróbálok összeszedni mindent, amire szüksége van annak a gazdasági szintnek, ami ennél a csajnál már megvan. Csak útközben nekem meg nagyon sok pénzem volt, és a nagyon sok pénzemet azt arra költöttem, hogy tőle vásároljak ki részvényeket. Ja, ez az Annó de jó játék, Istenem. Igen, úgyhogy úgy, megyek is vissza annózni. Szerintem lehet, hogy most szerdán az is lesz amúgy a StarCraft helyett, mert hogy a StarCraft az már nem nagyon lesz most. Ja, hát az Annó 1800 az tényleg az Annó játékok quintesszenciája lett most. És az a helyzet, hogy az ilyen jellegű menedzser / stratégia játékoknak is. Tehát, hogy szerintem az Anno 1800 az annyira jól sikerült, hogy arról így példát vehetnek az összes ilyen Tropico, meg... Igen, meg ha jól tudom, nem olyan rég belepecseltek egy épületet, amit ha megépítesz, akkor az egy ilyen részletes statisztikát ad neked a dolgaidról. És akkor úgy még jobban tudod követni. Az Annóban már így is elég, jó, elég részletes statisztikák voltak, de király, legyenek még részletesebbek a statisztikák. Én ezt hát, ja, igazándiból ott mindig azt nézted, hogy fogy, stagnál, vagy nő az adott nyersanyag, és, hogy, és akkor ez, na most, ha ezekről valami részletesebb statisztikát kapsz, az csak jó. Tehát igen, azt nézted, hogy fogy, nő, vagy izé, és hogyha nő, és aztán beupgrade-eltél egy egész negyedet újabb szintre, akkor ez nagyon hamar néha már nem nőtt anymore. Szóval, hogy így, hogy igen. Illetve Cliffhanger ösztem is. Ezt akartam kérdezni, mert játszottál az Anno kis testvérével, a Cliffhanger-rel, hogy milyen a volt? Nagy, én ugye ezzel játszottam egy éve. Kicsit meg én is benéztem a streametbe. Ezzel játszottam az Early Access idején. Én már akkor nagyon-nagyon szerettem, és kifejezetten élveztem. Voltak issuk. Tehát egyszer csak elkezdtek éhezni az emberek, de tudod, mi a legjobb az éhezésben? Hogy ez egy ilyen önbalanszoló dolog. Uh-huh. Tehát, hogy az éhezésben addig fogynak az emberek, ameddig már nem éheznek. Itt nem elfogytak, csak elköltöznek. De egyébként az a jó, hogy ha, nem tudom, figyelted-e, ha lemegy a városodnak a reputációja, akkor ugye el akarnak költözni, de ha nincs urán, amivel az üzemanyagot el lehetne látni, vagy üzemanyaggal el lehetne látni ugye az űrhajót, hogy akkor nem tudnak elköltözni. Nem tudnak elköltözni. A Cliff Empire-ben egy dolog volt, amin brutálisan húztam a számot egyébként, és nagyon felhúztam magam, hogy így mentünk, és ilyen azt vettem észre, hogy ha annyi munkahelyed van, ahány embered, akkor olyan nagyjából 80%-os a munkahelyek telítettsége, ami azt jelenti, hogy nagyjából az ember egy 80%-a munkaképes, ami egyébként egy nagyon jó százalék. A valóságban ilyen százalékot elérni, az zseniális lenne. Tehát ha 80%-a a társadalomnak tartaná el a 20%-át a társadalomnak, az sokkal vidámabb lenne, mint a mostani korfáink. Sokkal vidámabb lenne. De azt a 80%-ot tudod, milyen 80%, mert hogy az egészségügy, meg a vitaminok, meg a többi, tehát hogy akkor lesz 100%, ha úgy jól is érzik magukat, tehát hogy az alapszükségleteik mellett ki vannak elégítve mások is. Nagyon jó is, hogy ezt mondod, én nem tudtam egyébként. Én azt hittem, hogy ezek csak gyerekek, azt így jók vagyunk, ennyi. És egyszer csak egy adott ponton, több betöltés mellett is ugyanazon a ponton, egyszer csak megérkezett egy szállítóhajó emberekkel, és ahogy az megérkezett, leesett 60%-ra. Kész. Kalapkabát. Tehát így semmi, nem tudtál vele semmit csinálni. Leesett 60%-ra. És ugye, amit én tudtam mechanikákat, én nem tudtam az egészségügyi mechanikákról. Tehát én nem tudtam, hogy az egészségügyi problémák azok úgy jelentkeznek, hogy kevesebben dolgoznak, ami egyébként logikus nyilván, csak nem tudtam, hogy így működik. És az helyzet, hogy legalább másfél órát küzdöttem azzal, hogy mi az Isten történik, mert hogy így ránézésre pont úgy nézett ki, mintha egy bug lenne a játékban. Uh-huh. Hogy egyszer csak 80-ról leesik 60-ra, és onnantól már 60 a cap, és nem 80. Érted? És ilyen az Isten se tudja, hogy mi történik vele. És aztán mondta valaki, hogy egészségügyi probléma lesz, rak le egy kórházat. Valahogy, dehogy egészségügyi, hát van izém, van orvosom. Tegyél le egy kórházat, jó lesz. Leraktam egy kórházat, elment bele dolgozni ez a 20 ember, aki dolgozik a kórházban. És visszaugrott 80%-ra azonnal. És tudod, amikor így állsz, hogy aha. Meg ha van egy ilyen kis hőmérő ott a százalék mellett, és ráviszed az egeret, olyankor mindig kijelzi, hogy miből van kevesebb, mint amennyinek lennie kellene. És akkor az egy ilyen jó indikátor arra, hogy mit kéne pótolni, hogy jobban érezzék magukat, és többet dolgozzanak. Úgyhogy ja, valószínűleg ezzel is játszunk megint. Én ugye most csak egy szigeten vagyok, tehát hogy nem tolok több szigetet egyszerre. Nem tudom, hogy érdemes-e. Lehet, hogy érdemes. Hát figyelj, a játék, tehát hogy én úgy kezdtem el játszani, és szerintem ez is egy ilyen nagyjából tervezett progressz, hogy először az első szigeteden úgy csinálsz dolgokat, meg kicsit úgy kitanulod, hogy mi merre meddig, aztán elkezded a másik két szigeten is, ott már egy kicsit gyorsabban fogsz haladni, mert ugye már tudod, hogy milyen sorrendben miket kell kiépíteni, vagy pedig azt mondod, hogy már rögtön az elejétől kicsit specializálod az adott platókat, és akkor attól függ, hogy milyen nyersanyagok vannak, vagy nincsenek rajta, arra az irányba próbálsz gyúrni, és akkor úgy kezdesz el építkezni. Én például a második platómban már rögtön ilyen önfenntartó házikókat kezdtem el építeni, ami drága, viszont akik benne laknak, azoknak gyakorlatilag semmi nem kell onnantól, hogy megépült. Nagyon, minden kereskedelem? Micsoda? Minden kereskedelem onnantól? És mindent, amit gyártasz, azt adhatsz el a retekbe? Hát... igen, kvázi. Tehát, hogyha akarsz gyártani, annyi csak, hogy ugye egy idő után tehát azt kell nézned, hogy egységnyi területet minél effektívebben tudják kihasználni, és ez ugye a lakóházakra is értendő. Na most nagyon-nagyon később lesz majd olyan házad, ami egy ilyen fél, hosszában fél zónát foglal csak el, vagy talán más felett, mindegy, viszont aránytalanul sokan laknak benne. Tehát ilyen 250-en lakhatnak benne. Hát, hello srácok! Emlékeztek, amikor kis mindenkinek saját szobája volt? Mostantól nincs. Na de, tehát ez a jó játékban, hogy így az elején így széltébe terjeszkedik a városod, aztán utána elkezdesz átépítgetni, és utána pedig vertikálisan így fölfele terjeszkedsz, illetve azt nézed, hogy egységnyi területen hogy tudod kimaxolni a lehetőségeket, és annak mentén átépíteni a dolgot, meg átrendezni, meg lebontani, meg fejleszteni, meg minden, és ez annyira jó. És aztán utána bejön egy új mechanizmus, hogy mit tudom én, tudsz már egy ilyen mega épületszerűséget, tudod, amit itt szintenként más tudsz meg rá, meg a tornyot építeni, de az megint megváltoztatja egy kicsit így a játékszabályokat, aztán amikor elkezdhetsz építeni le a plató aljába, na az is megbolondítja, aztán jön az űrállomás, én jelenleg ott tartottam benne, és akkor a legeslegvégén meg ugye jön majd egy ötödik zóna, ahol aztán meg a teljes erezdel a hajam. Tehát ott van hely, nagyon sok mindent építhetsz, és akkor az az endgame. És közben aha, meg folyamatosan így balanszolod, hogy miből mennyi kell, hova menjen, mi menjen, stb. Kicsit változik is idővel, tehát hogy mit tudom én, ha elérsz egy bizonyos szintre, akkor így közli veled a játék, hogy akkor most uránt meg ércet, azt 30%-kal kevesebbet termelnek már ki, mert hogy fogyóban van. És máshonnan kell... tennék ilyet. Máshonnan kell megoldanod ezt a problémát, és meg fogod tudni oldani, ez a jó benne. Tehát, hogy az űrállomással majd. Uh-huh. Ez a jó az egészben. És mondom, tehát annyira, annyira jó ez a kis játék, és így csak 10 euró, és így miért? Nem érted miért? És szépen néz ki. Tehát, hogy ez pont az, aminél szebben nem kell kinéznie, és örülünk neki, hogy ennyire jól néz ki. Ennek nyilván az a trükkje, tehát azért nézhetnek ki jobban, tehát azért az animációk, meg amik mozognak, tehát hogy, de hogy pont úgy találták el valószínűleg a... Egyébként szerintem alul van árazva a játék. Tehát, hogy szerintem messze alul van árazva a játék. Messze, nagyon-nagyon-nagyon. Tehát, hogy azért 30 euró szerintem a minimum, amit el lehetne kérni ezért. Hát a 30-at nem is, de a 20-at gond nélkül. 20-at, 25-öt gond nélkül, de szerintem még 30-at is simán. Tehát, hogyha annyi csak ugye, hogy egy végigjátszás van benne. Tehát, hogy most hiába random újra generálható, és akkor egy újat felhúzol, de igazándiból nagyjából ugyanazt az utat fogod bejárni benne. Tehát, hogy de ebből a szempontból is ugyanolyan, mint az annó, mert az annóban is hiába random generált a pálya, nagyjából ugyanaz a stratégia fog neked működni minden egyes alkalommal. Nagyjából. Uh-huh. Igen, nagyjából ugyanúgy fog kinézni a városod, ugyanarra feje, igen, tehát hogy azért... Támadtak szóval már pont úgy találták el a grafikát, hogy elég egyszerű legyen ahhoz, hogy megvalósítható legyen, de szép legyen közben nagyon. Mondom, az egyetlen problémája az az, hogy így nagyon sokat kell benne egy idő után várni arra, hogy történjen valami, hogy tovább haladhass, és akkor kvázi így hátradőlsz, és így vársz, hogy haladni tudjál. De hogyha jól állítottad be a városodat, akkor igazából nincs is teendő. De hát ez valahol minden ilyen városépítős játéknak úgymond a végkifejlete, amikor... Kivétel a SimCity-nek, mert a SimCity-ben egyszer csak elromlik valami. Nem, a SimCity-ben egyszer csak közlekedés. Ha nem jó semmi, ez a SimCity-ben egyszer csak akkor is elromlik valami. A közlekedés által. Igen. Igen, amikor így koncepcionálisan szar volt. És közben meg annyira nem. Jó, kéne City Skyline-azni. Igen. Az, hogy már mióta tervezek az Industries kiegészítővel is játszani. Én nem tudom, hogy élnék az Industries kiegészítő nélkül. Nem tudom, hogy előtte hogy tartottam fent városokat. Van két farmunk. Volt először Peggy farmja, ő ugye az egyik moderátorom, aki nem, tehát aki ilyen vegán. Úgyhogy az állatfa, tehát a vágóhíd az állatsimogatóként fut. Vagyonokat termel egyébként, vagyonokat termel. És aztán most csináltam egy újat, ami Mészáros Lőrincé. Ó, mi van ott? Hát minden, ami van Peggy farmján, csak 10-szer annyi. Úgyhogy igen, azokból élek, azt tartja fenn a metrót, ami gyakorlatilag a világ összes pontját köti össze, tehát ilyen háromházas kis felcsú... Oké, kicsit nekem politikai zöngéi vannak. Kisvasút. Nem kisvasút, valahol. Metró van, nekünk metrónk van, föld alatti kisvasút. Yeah. Van egy stadionunk, oda nyilvánvalóan külön kimegy a metró. Nyilvánvalóan. Annyi játékot kéne elővenni egyébként, tehát ezeket most így ezekről így beszélgettünk, és mindegyiket annyira élvezném újra elővenni, csak az a baj, hogy ezeknek például mindegyiknek ugyanaz a stílus, tehát a Cliff Empire anno City Skylines Szent Hármasból, abból konkrétan választani kell egyet, mert hogy ez nem értetted, hogy ugyanúgy, ahogy nem játszom Minecraft-tal, és mondjuk előtte Space Engineers-szel, mert tökre hasonlít ugye a két játék, nem játszanék szívesen mondjuk egy anno előtt egy Cliff Empire-rel sem, mert hogy gyakorlatilag ugyanazt csinálom mind a két játékban. Hát az anno Cliff Empire az igen, a City Skylines-nál azért egy picit vitatkoznék, tehát picit ott azért más, nem annyira. Picit más, érted? Tehát jó, de városépítős mindegyik. Egy Minecraft igen. És egy anno. Igen, azért értem. Azért mondjuk az a szerencse, hogy ezek a játékok nem egy időben jöttek ki. Tehát, hogyha egy időben, vagy így majdnem közvetlenül egymás után jöttek volna ki, akkor én is tudom magamról, hogy mindegyikkel játszottam volna, és valószínűleg a harmadik után kicsit megcsömörlöttem volna már. Valószínűleg igen. De tehát, hogy az a jó, hogy tényleg ezek nagyon jó játékok lettek, és ja. Játszátok egymástól távolabb őket így időben, és akkor nagyon jó lesz. Igen, ezt most úgy értettem, hogy az izében okoz problémát nekem most a jövő héten, vagy ezen a héten, érted, hogy ezeket mind szívesen streamelném, de milyen sorrendben, hogyan, érted, hogy melyiket, mikor. Hát figyelj, délelőtt egy kis City Skylines, reggel, korán kell kelni a gazdaság miatt amúgy is, aztán utána egy kis anno, aztán levezetésnek pedig Cliff Empire. Teljesen jó. Ki kéne próbálni iskolaidőben, mielőtt délelőtt streamelni? Az bizonyára bejönne az meg, a dolog. Meglepődnél szerintem, hogy hányan ráérnek legalább csak hallgatólag ott lenni. Ki kéne próbálni egy délelőtti streamen? Hát tök jó, ez azért jó, hogy erről beszélgetünk most, mert pont most raktam be a schedule-t. Tehát, hogy a Twitch-en pont most raktam be a schedule-t. Hát figyelj, Igazából most a te helyzetedben, tehát hogy igazából csak streamelned kell nagyjából. Nem, sajnos ugye nem, tehát azért van itt videógyártós része is a dolognak. De egy napot, ha így rászánsz, hogy kipróbálod, jóló. De hogy egy napot jolo. Most akár, igen, tehát most csütörtökön Why például not? is próbálhatnám. Vagy így teszteld ki, hogy mely napok azok, amik így működnek délelőtt hétközben, na? Mert nekem például a hétvége délelőttök azok így kifejezetten jól működnek. Jó, persze ott is játékfüggő, de alapvetően azok így jól beváltak nálam. A szombaton én is délben kezdek. Nagyon annál korábban nem hiszem, hogy fogok valaha. Szombaton biztos, hogy nem. Na, hát szombaton itt van egy piaci rés, amit én meg kihasználok hétvégén délelőtt, tehát hogy így... Igen, a hétvége délelőtt az egyértelműen. Oké, mikor kéne kezdődnie szerinted egy délelőtti streamnek? Hát amit én látok, az az, hogy 6 és 8 között van egy ilyen kicsit nagyobb nézettsége úgy a mindennek, így nálunk Magyarországon, mert ugye akkor így föl kell, és akkor még így félálomba így ránéz, és belehallgat. Aztán utána elindul iskolába, munkába. Jó, engem ez az ezutáni rész érdekel, ez a 6 és 8 között dolog, ez nem, köszönöm. Hát az ezutáni rész ugye az azért necces, mert hát lássuk csak, általában úgy 9-től kezdődik a munka mindenhol, na most 9-től, én szerintem 9-től lenne érdemes elkezdeni, max 10-től több szempontból is, de hogy 9-kor akkor beér, megnézi az e-maileket, kicsit így aklimatizálódik, meg hogyha valamit nagyon meg kell csinálni, azt megcsinálja, és akkor 10-től kvázi 12-ig van az az idő, amíg úgy dolgozgatnak is, már aki nem döglik meg a munka alatt, hanem úgy van munka, de azért nem az a nagyon sürgős, hanem úgy dolgozgat, de közben meg tud nyitni egy streamet, ha más nem csak azért, hogy hallgassa, hogy miről van szó, és akkor úgy telik az idő. Tehát, hogy ez az az idő, amikor szerintem így jó, az a 9 és 12 között, azt tehát mindenki elhúzza a belét ebédelni, vagy ott teszik a gép előtt, vagy mit tudom én, és aztán kis délutáni műszak még, ugye 13 és mondjuk így 4 között, és akkor 4 után meg már mindenki elkezd szépen így hazafele orientálni. Tudod, miért szuper jó gondolat csütörtökön kipróbálni ezt? Hát a csütörtök az a kis péntek. Mert most csütörtökön délután pont nem lesz stream. Jó, hát nyilván elfelejtettem. Szóval, hogy még jó is, hogy erről beszélgetünk egyébként, mert most csütörtökön délután nem leszek itthon. Mikorra megyek? Várjál, kitaláljuk, hogy mikorra megyek. DV-khez megyek társas videót forgatni egyébként. Oh. Valami ilyesmi. Tehát, hogy DV-khez megyek, az biztos. Azt, hogy ott mi történik, azt majd ő megmondja. És... Oké, mindjárt. 16. Tehát akkor nagyjából 16 körülre megyek. Hát akkor ez a tökéletes időpont. Csütörtökön tesztelni. Úgy, át is írtam a schedule-t, amiről senki nem tud, szóval senki nem nézi, hogy vajon mi lesz a schedule ezen a héten. De azért a chatre beírja, hogy mikor lesz. Nem, nálam nem. Képzeld el, jaj, de jó, hogy szóba került. Jaj, megláttam nálad, igen, az új feature-t a Twitch-en. Milyen az új feature? Hát, hogy a chat, mielőtt bárki bepofázhatna bármi chatre, most már be lehet írni egy ilyen szabályzatot oda, és akkor azt le kell okéznia, hogy oké, tudomásul vettem. Ez egy új feature, ez elég régóta van, csak nem írtam se a szabályzatot. Most az izén nevettem fel, D kommentjén, imádtam Viktor fejét a mondatnak, hogy 6 és 8 között krippelném, ha lehetne. Igen, ez nem nekem való időpont. Szóval nem, az csak most azért írtam meg, hogy felléphessek agresszívebben. Te gondolom, nálam okéztad már le a szabályzatot. Persze. Na, szóval az nem egy szuper komplex. Tehát van egy pont, hogy ne legyek kretén. Van egy pont, hogy ne kérdezzem, mikor lesz kérdéseket, és van egy pont, hogy különösen ne Minecraft-tal. És nagyjából ez a, várjál, így megnézem, hogy tényleg ennyi a szabályzatom, de hogy nagyjából ennyi a szabályzatom, és hogy nagyjából így is néz ki a büntetés. Ha valaki mikor lesz kérdést tesz fel, tum, 2-3 perc timeout. Azért mondom, hogy 2-3 perc, mert nem szokott sikerülni eltalálni. Hol lehet ez beállítani egyáltalán? Viszont, ha valaki megkérdezi, hogy mikor lesz Minecraft, az alsó hangon egy napról indul. És onnan csúszik meg a kezem általában felfelé. Azért, mert tényleg megcsúszik a kezem. Tehát ez most nem ilyen vicc, Hopp, egy meg mit. hét! Hát, meg igen. Tehát, hogy így viszonylag könnyen érted. Én tényleg azt nem értem. Tehát, hogy ezek az emberek, akik ezeket így jönnek és beírják, nem hiszem el, hogy mindegyik most születik az internetre. Nem hiszem Oké, el. Megtaláltam a szabályokat, de egyébként mindegyik. Viselkedj normálisan a többi nézővel, és vele, és a velem is. Ez nagyon jó. Valaki szólhatott volna, hisz el van írva mióta. Ez teljesen jó, és a velem. És velem is. Ne kérdezz, mikor lesz ez, mikor lesz az jellegű kérdéseket, különösen azt ne, hogy mikor lesz Minecraft. A stream végén el szoktam mondani a körülbelül terveket a hétre. Mindig csekkold a stream címét, ha több játékot tervezek, ott megtalálod őket. Igyekszem körülbelül kezdési időpontokat is feltüntetni. Ha nincs kiírva időpont, akkor ha megkérdezed, sem fogom tudni. Várunk valamire, elmélyedtünk valamibe, ilyesmi. És ráadásul egyébként, ezt olyan szinten fejlesztettem tökélyre, hogyha megnézed a stream címeimet, akkor valóban konkrétan a Twitch streamjeimnek az a címe, hogy például ami most volt szombaton, az a Breath Edge, kis nyilacska, Tropico 6, zárójelben, körülbelül jel, 15:00, tehát hogy még csak azt sem mondhassák, hogy hát de 15-re mondtad, nem, körülbelül 15-re mondtam, kis nyilacska, Minecraft, zárójel, körülbelül 17:00, zárójel bezár. Tehát gyakorlatilag az a cím, amit általában emberek hülyeségekkel szoktak feltölteni, mint például Road to Challenger, egy League of Legends stream esetében, amit én is csinálok, ami az én esetemben is igaz, csak sokkal hosszabb road, mint mások esetében. Tehát gyakorlatilag mostanra a Twitch stream címeimet azt nem használom semmi másra, csak és kizárólag információ terjesztésre. Igen, és ez se elég. Tehát, hogy... És ez se elég. Aki ezek után odajön, és egyébként ez a durva, ami nem csak, hogy nem elég, de előhoz teljesen más problémákat. Ugyanis, hogyha nem írod ki, hogy mikor kezdesz, akkor jönnek a kérdések, hogy mikor kezdesz. Ha kiírod, akkor meg jönnek az ilyen kommentek, hogy azt mondtad, 3-tól ez van, és hát, jó, de már nem ezt mondom. Hallod, én tényleg néha annyira el tudom veszíteni a hitemet az emberiségben, amikor így konkrétan az offline kiindex képem, hogy streamek ekkor, ettől, eddig. És ezt általában tartani szoktam kisebb-nagyobb késésekkel, de általában így ilyen 90%-os pontossággal, kivétel, amikor unblock elmarad, de akkor általában így szólni szoktam előtte, vagy valami. És akkor így kirakom az értesítőt YouTube-ra. Utóbbi időben ilyen állatos videókat raktam ki ebből a célból, amiknek egyébként nagyon nagy sikere is volt. Milyen állatos videók? Hát voltunk ilyen a Maci Parkba, itt Veresegyházon. És akkor, mi is most voltunk. És akkor hát mit csinál apa? Szelfizik a struccal meg az oroszlánnal, és közben meg csinál egy ilyen bejelentkező videót YouTube-ra. És akkor így hello, és akkor struccal mondom, hogy kezdődik a stream, aztán gyertek, ne dugjátok a fejeteket a földbe, ott a link, csá. Tehát kb. Ilyen videók. És akkor így ezt így föltöltöm, és egy olyan 5-10 perc múlva kezdődik is a stream, tehát olyan óra 2-3 perckor. Uh-huh. És akkor így látom ott előtte a cseten, hogy így beírja, mikor kezdődik? Mikor kezdődik? És akkor ott van kezdődik írva, ma? Igen. És akkor oda van írva, hogy 10-től 12-ig szombat vasárnap. És akkor ő így 9 óra 50-kor ott beírja, hogy mikor kezdődik. És akkor én úgy jövök, és így majdnem, hogy így kiköpöm a kakaómat a monitorra, amikor ezeket olvasom. Vagy a másik kedvencem, én most tényleg nem akarok senkit sem megbántani, de amikor másfél hónapja gyakorlatilag 95%-ban ugyanazt a játékot streameled, amit úgy hívnak, hogy Oxygen Not Included. Benne van a játék címében. Ott be is állítod a Twitch-en, hogy melyik játék az, tehát még ilyen képes. Ez a kedvencem, mutatja, hogy be van állítva a Twitch-en, hogy mi a játék. Igen, és akkor valakit odaszülnek az internetre, és akkor így mi az a játék, és miről szól? Én ezt most nem, És így... nem, én szeretném, és abszolút elnézést attól, aki, de nem is fogom felolvasni a nevét, de hogy ő egy tökéletes példa erre, a hétvégén szabadidős elfoglaltságként, amiről majd így, mint játék gondoltam is, hogy majd mesélek, egy stud.io nevű programmal szórakoztam, ami konkrétan egy Lego tervező program, ami össze van közvetlenül húzva a Bricklink-kel, ami egy ilyen alkatrészrendelő oldal, és amit megépítesz, arra így gyakorlatilag ilyen live feedként így ki tudja írni, hogy mennyibe kerül. És így be tudod rendelni az alkatrészeket hozzá. Az vagány. Nagyon vagány egyébként. Nagyon és nagyon még vagány. Egy ilyen összeállítási útmutatót is készít belőle. Na az... Tehát, hogy össze nyilván segíteni kell bizonyos dolgok, azt nem próbáltam még ki, az összerakási útmutatót, de hogy igen, készít összerakási útmutatót is egyébként. Szóval szuper állat amúgy a cucc. Nagyon király szerintem. És kaptam múlt héten, voltam a Lego gyárban múlt héten, pénteken, Playday-en, nagyon-nagyon király volt, és kaptam egy ilyen naptárat, amit most meg fogok mutatni. Szóval kaptam egy ilyen naptárat, ami ugye úgy működik, hogy különböző számok vannak, és ugye ki tudod forgatni mindig az adott dátumot. Ennyi igazából. Nem magától követi, nagyon-nagyon király, viszont nagyon zavar, hogy nem ugyanolyan a stílusa a betűtípusoknak. Tudom, tudom, pszichopata vagyok, igen, nyugodtan mindenki, mindjárt megmutatom. Szóval, van itt a 9-es, aminek, meg a 6-os nyilván, aminek, jó, ti fordítva látjátok, de értitek. Szóval, aminek kerekítve van az alja. Van a 0, aminek kerekítve van az alja, és a teteje is. Ez, ugye ez a kettő, ez hasonlított egymásra, bár a 9-esnek a teteje. A 8-as, aminek az ég egyet a világon semmilyen nincs kerekítve. De tényleg, semmilyen. Van a 2-es, meg az 5-ös, ami hasonlít erre, és nincsen semmilyen kerekítve. Aztán van az 1-es, aminek valamiért van egy teteje, és van a 7-es, aminek csak így, ez pontosan hogy illeszkedik bármelyik másik, na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy nagyon-nagyon zavar, hogy nincs egy egységes típusa a karaktereknek, és kitaláltam, hogy mekkora fan lenne megcsinálni úgy, hogy legyen. És nyilvánvalóan ennek vannak feltételei, nyilván nem vizsgáltam meg minden feltételét, tehát ez fontos hozzátenni, hogy én egy alapvető feltételezésből indultam ki, miszerint, ha a kockáknak nagyobbak lennének az oldalai, akkor könnyebben lehetne ugyanolyan számokat írni digitálisan. Tehát ugyanolyan, mint a digitális kijelző számokat. Úgyhogy ez volt a cél, hogy ezt megcsináljam. Úgyhogy arra gondoltam, rövid fejszámolás után, hogy a 9x9-es kockák ideálisak lennének ennek a feladatnak a végrehajtására, mert akkor lehet a számnak egy oldala, tehát egy ilyen kis pálcikat tudod, amiből csinálod, az lehet 3 egység hosszú, és akkor ugye egy szám az 2-3 egység hosszúságú, és 3-1 egység, mert ugye azok a vízszintes vonalak. Tehát az összesen az egyébként pont 9, mert ugye 2x3 plusz 3, igen. És akkor ott ki lehetne rajzolni szépen. A 9-es oldalhosszúságú kocka a Legóban vet fel technológiai nehézségeket, miszerint ugye ez egy 6x6-os kocka, 6x6-os lapjuk van a Legónál, 9x9-es nincs, vagy 7x7-es, vagy 3x3-osnál nagyobb, ami páratlan. Szerintem 5x5-ös sincs. Igen, szerintem 5x5-ös sincs. És ez ugye azt jelenti, hogy neked kell megcsináld alapokat, ami mindegy, az a lényeg, hogy vannak dizájn technológiai problémák azzal, amit én készítettem. Ez, amit mutattam neked, ez egy 270 alkatrészes, 270 valahány alkatrészes Lego készlet, amit én építettem digitálisan, az valahogy 770 alkatrészet. Szóval a kettő között vannak nehézségek, és az a helyzet, hogy rögzítettem is egyébként videóra, tehát annyi, hogy építés közben bekapcsoltam a videót, néha hiányoznak részletek, mert elmentem kajálni, vagy elmentem hajat mosni, és elfelejtettem visszakapcsolni azonnal a felvételt. Szóval elég vicces, de gondolkoztam rajta, hogy ebből lehetne videó, és mennyire szuper érdekes videó lenne egyébként. Most legyünk őszinték, ez azért egy elég király érdekes videó lenne. Kipróbálom a programot, mit tudom én. És... az a helyzet, hogy csak az alkatrész költsége annak a dögnek, amit összeraktam. A 30 ezer? 40. 40k, ráadásul képzeld el úgy, hogy kísérleteztem színekkel. Először egy ehhez hasonló piros-zöld színkompozícióval dolgoztam, az alsó hangon egy olyan 50-60 között lett volna az anyagköltsége. De ugye nyilván van azok ritkábbak, drágábbak. Arról nem is beszélve, képzeld el, úr is, ez nagyon vicces volt, képzeld el, megépítettem, és a talpazatára nem igazán figyeltem arra, hogy mindig, amikor, tehát a program képes arra, hogyha te kiválasztasz egy alkatrészt, azt beszínezi neked bármilyen színre. Szerintem még arra is van lehetőség, hogy azt megrendeld abban az esetben, hogyha valami speciálisan legyártatott külön. De be lehet állítani azt is, hogy csak olyan színeket dobjon fel, amik léteznek valójában. Hallasz közben amúgy? Hallok, igen. Oké, csak már a stream, ez nem tudom, az forog, mintha töltene nekem. Nálam megy. Oké, király. Szóval, hogy be lehet állítani, hogy csak olyan színeket ajánljon fel. És a legvégén elrontottam, beraktam egy olyan alkatrészt, ami nem létezik fehér színben, és onnantól kezdve, tehát így kijelöltem az egészet, és csak nem dobott rá árat. És így keresgéltem, hogy jó, vajon miért nem dobhat? És aztán összeraktam, hogy oké, valószínűleg valamelyik alkatrésznek rossz a színe, és onnantól elkezdtem keresgélni, hogy vajon melyik nem létezik abban, és aztán átépítettem úgy, hogy legyen meg föl színből. Szóval ilyen tök izgalmas, tök kísérleteztem, és ugye alapvetően, oké, valószínűleg nem lesz belőle videó, nem lesz 40 ezer forintom most, hogy megrendeljem ennek az alkatrészeit, főleg, hogy egyébként van egy kockás naptáram már, csak lenne még egy kockás naptáram, ami egy picit nagyobb. ennyit tud, meg szebbek a számok. Tehát, hogy ennyit tud, szebbek a számok. És egyébként nagyon menő fekete-fehér dizájnt választottam végül, nem ez a legolcsóbb, ha sötét-szürke szürkében csináltam volna, sokkal olcsóbb lenne amúgy. Csak csúnya. Hát figyelj, én el csak annyit tudok mondani, hogy az emberek nagyon komoly pénzeket tudnak kifizetni arra, hogy az életükben bizonyos dolgaik pár centivel nagyobbak legyenek. True that. Na, és egy ha már videó nem lesz belőle, legalább gondoltam, csinálok egy Twitter posztot két képpel. A Twitter posztnak az a szövege, a hétvégén végre eljutottam a stat.io-hoz, és egy kicsit átgondoltam a streamek hátterében is látható kocka naptár készletet. Valószínűleg megvalósulni sosem fog, mert a LEGO jobb a költségek lenyomásában, mint én, de meglepően jó élmény volt, nem keresgélni minden alkatrészt. Erre jön a Twitter hőse, az internet felhasználója, aki még egyszer. Nem téged akarlak sémelni, csak ez a jelenség Twitteren többször előfordult már. Mostanában nagyon sokszor. Tehát az elmúlt egy hétben háromszor fordult elő. LEGO tervező program? Fizetős? Vagy le lehet tölteni? Kaphatok egy linket? Minden álmom egy ilyen. Felolvasnám újra az első mondatot az előző tweetemben. A hétvégén végre eljutottam a stat.io-hoz. Értetted, hogy ott a neve, könyörgöm, írd be a Google-be! Igen. Úgyhogy meg is írtam neki, hogy konkrétan benne van a neve a tweetben. Használd a Google-t. Igen. Jaj. Ja. Egyébként nagyon... Szóval a programra, ha már itt vagyunk... Eleinte nem ment nagyon könnyen a használata, de a végére már elég, tehát hogy azért már így elég jól így belejöttem, és egy olyan dizájn esetében, mint például az enyém, ami ugye szigorúan geometrikus, és ismétlődik, tehát ugye minden kocka ugyanúgy van összerakva, csak más a színe, a világ legjobb túlja egy ilyen. Tehát, hogy építesz egy szakaszt, kijelölöd Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, és simán össze lehet tök gyorsan pakolgatni benne ilyen jellegű dolgokat, és tök jól működik egyébként. Tök jól működik ilyen szögeket, tök jól be lehet állítani, tudod, hogy nem csak, tehát, hogy nem csak Minecraft LEGO készleteket tudsz benne építeni. Uh-huh. Mert ugye van a Minecraft LEGO készletek, azokat mindenki látja maga előtt, azok alapvetően lentről kezdve fölfele építkeznek, és csá, kész. És és ez hála az égnek nem csak ezeket az alapvető dolgokat lehet megcsinálni. Pont az első, amit így megnyitottam, tudod, egy ilyen bemutató modellt, amit így kiajánlott a cucc, most készítette valaki, nézd meg, egy ilyen meh. És ilyen tök érdekes szögekben állt a lába, tehát hogy tök jól össze lehet rakni egyébként a dolgot. Na, tök jó, akkor van egy ilyen program. És most valaki megkérdezte a cseten, hogy melyik programról szól szó. Stat.io, ami tök jó, mert összeolvasva stúdió, és egyébként pedig a Stad, az pedig a Lego alkatrészek tetején lévő kis rögzítő cucc. Úgyhogy ez egy szuper vicces elnevezés. Apropó, én is legóztam. Streamelted is ráadásul. Ja, úgy voltam vele, hogy why not? És így tök jó volt mind a két stream. Tehát, hogy így kiraktam a Silent Mary-t. Be is fejezted? Be is fejeztem. Két részletben. Okay. Tehát az első alkalommal az egy ilyen keddi nap volt, mert pont így este úgy jött ki, hogy tudtam streamelni, meg nem volt itthon a család, nyugi volt, stb. Úgyhogy akkor nekiveselkedtem, és akkor két óráig, ameddig jutottam, a harmadik zacskót kiraktam, és akkor a maradék 6 órát, azt meg szombaton öltem bele. Hát nagyon jó. Tehát, hogy azt kell tudni, hogy a Silent Mary 2200 valahány darab, a Karib-tenger kalózaiból, a negyedik részéből az a hajó, ami más hajókat eszik. Tehát egy ilyen szellemhajó, ami darabokban van, de úszik a vizen, és így szétnyílik. És hát nálam ami az... egyébként Lego modell tekintetében egy kínszenvedés nem megépíteni, hanem utána fenntartani. Hát elég törékeny, csak azért az hozzá kell tenni. Igen, nagyon törékeny, nagyon nehéz takarítani a sok alkatrész miatt, nagyon nehéz költöztetni, de hogy nyilvától az nem csökken az értékét, csökkenti az értékét, csak hogy amúgy egy... Na, hát ez karácsony óta szemezik itt velem, és most végre neki láttam, és így kiraktam. Máskor nem tudom, lett volna rá időm ebbe az évben egyébként, szóval most vagy soha alapon is kiraktam, és tök jó, és így tényleg így szétnyílik, felnyílik, nagyon kis csillió kis darabkája van, meg 25 millió ágyúja, meg tényleg nagyon, nagyon jól néz ki, itt van most is így az asztalomon. Most mögöttem volna a Ninja Gós hajó, a nagy, ez még annál is nagyobb minden dimenzióban, tehát így magasabb, szélesebb, hosszabb, és ugyanannyi elemszám igazándiból, csak úgy olyan a kialakítása, csak igen, hát igen, hogy bordás. Így, igen, és így nagyon-nagyon jól néz ki, és hát ilyen ekkora cápák vannak benne. És konkrétan nekem ez volt, amiben beleszerettem, hát tehát ilyen iszonyat nagy Lego cápa modellek vannak benne, és így nagyon király, úgyhogy ja, én is legózgattam most egy jót. És valószínűleg még amit legózás van nekünk hátra, az ugye a Ninja Go City-nek a befejezése, már a kétharmada kész, csak azt így full családdal építjük, és hát mindig amennyit így sikerül belőle, de már az is... Amennyit sikerül lekötni a gyereket, igen. Ja, kérdezte valaki, hogy ennek a hentai kapitánya a főnöke? Nem, ez nem az a hajó. Nem, ez a... Nem tudom, hogy most hogy hívják, de ja, ez egy szellemhajó, nem a polipos hentai kapitány. Hát ezt kérdezték, hogy a hentai kapitánya a főnök. Nem a hentai kapitánya a főnök. De amúgy az se lenne egy rossz készlet, amúgy, by the way. Azt tudom, hogy a fekete gyöngy az van, vagy volt, Legóba. Az de az valószínűleg valami kisebb. Az egy kisebb hajó, igen. De az is ilyen méregdrága áron került forgalomba, ha jól tudom. Licenszelt az is, azok nyilván drágák, a saját brendjeik azok, amik nem drágák. Te ilyen ninjagós árakhoz vagy szokva, ne ninjagós árakhoz legyél szokva, ninjagó saját márkájuk. Hát a sokkal olcsóbb. Jó is. Hú, ott is kijött most egy új ilyen zöld robot, ami itt tök jól néz ki. És viszonylag olcsó is. 18 000. Csapós! Hát jó, de hát érted, a gyereknek is, nekem is azt tetszik. Abszolút, nincs ez semmi baj, és sokkal szerencsésebb vagy, mintha a gyerek a Star Wars-os legókra függne rá. Mert azok meg mostanában minden rekordot megdöntve drágulnak. Ja. Pont erről beszéltünk a stream előtt, hogy a most, ami jön Imperial Star Destroyer, amire egyébként gyűjtöm is jelenleg a donation-öket, minden rakom arra, az ilyen szürreálisan drága. Összemérhető a Ninja Go City? Vagy az mi ennek a neve? Nem összemérhető. Mármint Ninja Go City, igen. De darabszámra ugyanannyi. Darabszámra hasonló. Árba két és félszerese viszont. Százzal talán több alkatrész van a Ninjago-s City-ben, és a Star Destroyer mégis igen, két és félszer annyiba kerül. Ami azért egy kicsit ilyen, oké. Okay. Egyébként, Sajuk, ha már kérdezett, hogy beszerzem az új csillagrombolót, az a helyzet, hogy nagyon jól halad rá a büdzsé. Tehát, hogy a streamben mondom, az összes donation most elrakom arra, van ilyen kis donation, gól is, így pörög, meg ilyenek, és nagyon jól haladunk. Úgyhogy abszolút el tudom képzelni, azt is, hogy nem megjelenéskor raktam. Tehát, hogy ezt el tudom képzelni, hogy még egy kicsit kell utána majd gyűjteni, meg minden mikor ilyesmi, de... Meg? Október eleje talán, de hogy még karácsony előtt szerintem meg lesz nekem is. Hát ja, vagy így egy ilyen előkarácsonyi ajándéknak, így teljesen jó. És akkor karácsony előtt meg kirakod. Nem vagyok benne biztos, hogy várok addig. Tehát ha sikerül beszerezni hamarabb, akkor nem várok addig. Egyébként igen, ilyen a Millennium Falcon az például úgy épült. Az ilyen karácsony előtt, azt hiszem, az volt az utolsó stream. Vagy utolsó előtti stream abban az évben. Ilyesmi. Tehát, igen, ilyen kis chilles. Na, nem tudom, én viszont játszottam még játékokkal. Nálad na, van mutyat. Még valami? Várjál, mi megnézem. Addig nyugodtan mondjál egyet. Na, ami egy érdekesebb játék Breath volt. Edge, de abban nem jutottam, arra te emlékszel? Mi? Breath Edge-re? A valami rémlik, az a skiffy, ilyen túlélő FPS. A skiffy Subnautica, mert igen, ugye igen, ugyan igen. A story-orientált túlélő, csak sokkal jobb a humora, mert van. És abból beta tesztelhető már a második és a harmadik story szegmens. De én most fejeztem még csak be az elsőt, mehetünk tovább. No, lássuk csak. Nekem most annyi játék befutott most nekem egyébként, hogy így alig győztem őket. Na, meg most is. Az első játék, amiről szerintem így érdemes lehet beszélni, az a Phoenix Point. Ami hát gyalázatos módon átment Epic Store-ra néhány hónapja, úgyhogy ilyen crowdfunded játék volt. Aztán jó meg is szórták miatta. Ettől függetlenül én kipróbáltam, és nem rossz. Nem rossz. Tehát gyakorlatilag ez a játék azért teper, hogy valamiben el tudjon ütni az XCOM-tól. Most a Phoenix Point megy a videóban? Igen. Mert akkor nem maradott átütő sikert. És hát lényegében ezt a készítők sem akarják véka alá rejteni, tehát nem úgy állnak hozzá, hogy hát tudjátok, van az a másik játék, amit előbb adtak ki, és a nevét nem mondjuk ki hangosan, tehát a másik játék, ami nagyon Phoenix Point, a nevéről nem beszélünk. Hát ők is kimondják, hogy hát igen, van az XCOM, és mi is egy olyan játékot csinálunk, mint az XCOM, csak így próbálunk kicsit így más dolgokat benne kipróbálni, hogy más milyen legyen, meg úgy dolgok, meg azt tudni kell, hogy ugye az eredeti régi 90-es években XCOM-nak a fejlesztői is dolgoznak ezen a játékon. Hát tényleg kísértetiesen hasonlít számos ponton, és én egyébként úgy gondolom, hogy tehát ahogy van roguelike, vagy roguelite, ki hogy ejti, ahogy van most már souls-like, miért ne lehetne XCOM-like is? Tehát, hogy egyre több ilyen játék jelenik meg ilyen hasonló játékmechanikákkal, és ha jó, hát én aztán ki vagyok én ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ne csináljanak jó játékot, ami nagyon hasonlít egy másik korábbi jó játékhoz, ami ugye egy zsáner alapja is lehetne. Na, és akkor igazándiból tényleg kísértetesen hasonlít az XCOM-hoz, tehát ugyanúgy van egy nagy térkép, ott kell zónáról, vagy helyszínről helyszínre vándorolnod a csapatoddal, közben folyamatosan telik az idő, van egy ilyen mutáció, ugye, ami az idegeneknek feleltethető meg, és akkor az így terjed, az is a fertőzés. Van egy központi bázisod, amiből lehet, hogy aztán később több is lesz, ahol ugye így építkezned kell ilyen különféle helységeket, az is időben, meg nyersanyagba telik, amíg kiásod. A harcok azok körökre osztott, ilyen taktikai nézetben vannak, a katonáknak ugyanúgy mozgáspontjaik vannak, ugyanúgy vannak képességeik, amik eltérő mennyiségű mozgáspontokat használnak, és hát a cél mindig az, hogy vagy lelőd az összes ellenfelet, vagy megvédjél pontokat, vagy kiszabadítsál valakit. Tehát a szokásos, tök ugyanaz, mint az XCOM. Amiben változtatnak, azok viszont első ránézése tényleg ilyen kis apróságoknak tűnnek, tehát hogy mit tudom én, kapásból mondjuk az első dolog, ami eszembe jut, hogy amikor lőttél a katonáddal, és még maradt mozgáspontja, akkor tudsz még utána mozogni. Ami elsőre tök logikusnak tűnik, de az XCOM meg nem így működött. Aha. És az például egy teljesen más stratégiát hoz be, hogy elmész mondjuk egy pontig, amíg még pont van annyi lősz, és akkor még visszaszaladsz egy 2 méterrel odébb fedezékbe, tehát ez teljesen más taktikát nyit meg, mint mondjuk az XCOM-ban, ahol tudod, hogyha lősz, akkor utána ott marad a katonád, ahol lőttél. Vagy a célzás, tehát hogy kétfajta célzás van, amikor ugye lőtávolban vagy, meg rá is látsz az ellenfélre, tehát ezt is tök jól oldották meg szerintem, hogy van lehetőséged arra, hogy automatikusan célozza be a karakter az ellenfelet, és ilyenkor általában mindig azt a testrészét célozza be, ahol a legjobb találati arányok vannak. Viszont van lehetőség manuális célzásra, és akkor konkrétan ilyen kvázi FPS-szerűséget kapsz, hogy így te a célkeresztet irányítod, és külön trekkeli a testrészeket. Tehát fej, test, kezek, meg egyéb csápok és végtagok. Igen, mások a damage-ek, és ráadásul van lehetőség kompletten kilőni az adott végtagot, és azt is jelenti, hogy mondjuk az az adott lény totálisan fegyvertelen lesz, vagy majdnem, hogy életképtelen. Tehát, mint ahogy a te katonáidnak is ellőhetik a karját, a lábát, és akkor úgy lassabb lesz, nem fogja tudni a képességeit használni, a fegyvert konkrétan ki lehet lőni a kezéből, tehát hogy így megsemmisül az adott fegyver. És ez is egy tök jó dolog. És még egy, ami nagyon tetszett, hogy ezzel a manuális célzással arra is van lehetőség, hogyha tudod, mert mondjuk így jelzi, hogy ott valami zaj van a fal mögött, csak még ugye nem látod, meg nem látnak rá a katonák, hogy belelősz a falba, így manuálisan, és átlövöd a falat, és esetleg még sérül is a fal mögött. Tehát, hogy így real-time vannak trackkelve ilyen szempontból a lövedékek, és ez szerintem tök jó. De ilyenkor nem tudsz mozogni. Tehát, hogy ilyenkor ilyen FPS nézetben csak célozni tudsz, nem? Igen, igen. Tehát egy célkeresztet látsz, amiből tudsz zoomolni, és akkor te szabod meg, hogy melyik testrészt célzod be, vagy pedig ha tudod, hogy ott a fal mögött van valaki, akkor a falat lövöd, és akkor vagy kilövöd a falat, és akkor a következő ember már egyből rálát, és rálő, vagy akár a fal mögött is sérülhet. Vagy olyat is lehet akár, hogy így totál vaktába random belelősz a semmibe, és hogyha ott arra fele van valaki, akkor eltalálja a lövedék. Tehát ezt mondjuk mesterlövésszel lehet nagyon gyönyörűen megcsinálni. Meg hogy nem 100%-os esélye van a találatnak, mint az XCOM-ban. Amiből vannak az XCOM legjobb mémjei gyakorlatilag, amikor igen, így 90%... közvetlenül tartod a fegyvert a fejéhez is, ilyen 60% találati arány. Igen, meg amikor ott vagy szemtől szembe, és ilyen point blank fejlövést adsz rá, és akkor dodge this. És 95%, de az az 5% valahogy így bejött neki. Peproccol, igen. Igen, tehát hogy így, na jó, most ezt lelőjük, ezt le kell lőni, mert különben a következő körben szarral, ezt nem lehet elhibázni, és elhibázza. És akkor te úgy, akkor így sírva fakadsz kb. És nyomsz a load gombra. Küldetések közben nem lehet visszatölteni, csak az egész küldetést, ez is egy változtatás például. A katonáknak a talentezése is kicsit más, tehát itt úgy működik, hogy ilyen dual talenteket lehet kialakítani, tehát van egy kasztja, és a 4. szinttől választhatsz mellé, ha akarsz egy ilyen társ kasztot, tehát hogy mit tudom én, egy mesterlövészt felokosítasz mondjuk nehéz tüzérnek is, és fordítva, illetve vannak ilyen rejtett kasztok, így a frakcióktól beszerezhetően, mondjuk ilyen telepata, meg tudom én mik vannak, tehát ilyen érdekes, de abszolút ilyen gear fókuszú az egész. Nem annyira személyre szabott, tehát nem annyira színes szagos, mint az XCOM. Ugye az XCOM-ban olyan gyönyörűen nézett ki a bázis. meg olyan jó animációk voltak, meg az emberek, ahogy így mindegyiknek konkrétan a hajaszínét, hogy hogy nézzen ki a feje, milyen tetkói legyenek, az XCOM 2-be berakták ezeket a posztereket, meg hogy lehet ott így pucsítani a harcok végén, arról fényképeket készítette, amik utána megjelentek a játékban más pontokon. Tehát hogy ez a része, ez nem annyira erős, vagy nincs benne így a játékban, mint az XCOM-ban. Viszont ezek az apró kis nyanszi taktikai mélységek, ezek így szerintem nagyon ötletesek, és talán még ahhoz is elegendőek, hogy így megmaradjon az XCOM mellett. Vannak bosszok, tehát hogy konkrétan a pályán megjelenik egy ilyen épületnagyságú boss, akinek így kb. Minden testrészét külön kell írtanod. Mert hogy az egyik csápjából savat köp, a másikból ilyen mérgező ködöt lövel, a harmadikból lézerek jönnek, a negyedikből meg agyonver, ha közeledben. Pont most volt egyébként egy ilyen a Nova Cover Tops-bannak az utolsó küldetése, vagy az utolsó küldetése az az, hogy egy ilyen nagy terrán harci géppel jönnek, aha, és nagyon próbálnak verni, és akkor külön van egy karja, egy másik karja, az mit tudom, az egyik egy lángszóró, a másik egy valami fegyver, a hátán van egy hangár, és megint még a hátabbán meg van valami ilyen, tudod, ilyen balisztikus pályán lövöldöző dolog, és akkor annak is le kell szépen szedegetni külön a fegyverein. Úgyhogy én mondom, nagyon kellemesen csalódtam a játékban. Azt nem tudom még, hogy ettől függetlenül így milyen lesz a fogadtatás. Ugye már kapásból emiatt a Kickstarteres Epic Store-os történet miatt így hátrányosabb helyzetből kezdenek így hát, a megítélésben. Igen. Amit egyébként részben jogosnak tartok, másrésztről azért tényleg próbálták ezt valamennyire korrektül kezelni, amennyire lehetett, de ettől függetlenül a kérdés az, hogy ez vajon elegendő lesz ahhoz, hogy a játék mondjuk az XCOM mellett megmaradjon, vagy mondjuk ugye, aki XCOM veterán, az adhat neki egy esélyt, mert jó, feltéve, hogy akar ilyen játékkal játszani, aki viszont még XCOM szűz, ott van igazándiból kérdés, hogy most ezzel akarok-e játszani, mert ilyen csápos bosszok, meg mindenféle más van benne, vagy az XCOM-mal, ami meg már egy nagyon kiforrott, és tényleg ezt mímeli nagyon sok ponton ez a játék, és sokszor ugye olcsóbban be lehet szerezni már, ugye, mert nem egy mai játékról van szó. Igen, tehát nagyon egyszerűs egyébként pont ez a helyzet, ahol van ez a játék, mert egy nagyon nis játékot csinált, egy nagyon szűk közösségnek készít játékot, és be kell lőni, hogy pont eléggé különbözzön az XCOM-tól, hogy egy másik játékként lehessen rá tekinteni, és pont ne különbözzön annyira, hogy ez a kemény vonalas XCOM rajongó tábort, akik ugye eddig egyedül, tehát ez volt eddig az egyetlen játék nagy ebben a kategóriában, azok ne háborodjanak fel rajta, vagy ne tartsák hülyeségnek azokat a változtatásokat, amiket behoznak. Szóval ez egy bátor vállalás, egyébként mindezt megfejelni egy Epic Store-os átvándorlással, ők tudnak élni. Igen. Egyébként ebből a szempontból, amit te mondtál, hogy eléggé XCOM, de azért nyújtanak újat, hát ebből a szempontból szerintem technikailag így jó úton jár az a játék. Tényleg őszintén mondom, hogy én úgy gondolom, hogy jó úton van a játék. Az XCOM-nak tényleg az a helyzeti előnye van, hogy ő előbb volt itt, illetve az XCOM az így hangulatában, meg így grafikailag erősebb szerintem. Tehát hogy tényleg az, hogy ott az embereiddel így gyakorlatilag így együtt élsz és halsz, az ott nagyon erős az XCOM-ban. Itt egy kicsit kevésbé érzem annak. Tehát pont az hiányzik belőle, hogy az embereidet is magukat így testre tud szabni. Aha. Még jobban. Meg ilyen kis apróság, tehát tényleg a bázison ilyen statikus képek vannak, ami most így az XCOM tükrében, tehát maga a funkció az teljesen jól működik, ott vannak a képek, viszont ilyen statikus ábrák, még ezzel szemben az XCOM-ban, ott tényleg ott él és mozog az egész, rá tud zoomolni, tehát hogy így ez a része gyengébb a játéknak. Ha valakinek ez mondjuk fontosabb, akkor annak az XCOM tényleg jobban fog tetszeni, viszont én továbbra is úgy gondolom, hogy jó úton halad, és hogyha ezt az Epic Store-ra vándorlást így túléli a projekt, akkor szerintem egy ilyen tök jó alternatíva lesz az XCOM mellé. Király! Úgyhogy decemberben jelenik meg. Mondjuk engem az is vigasztal, hogy ez még egy ilyen alfa volt, amit én próbáltam, tehát hogy ez a nem tudom mekkora tierű támogatóknak volt elérhető, meg így aha. Megkapta ugye pár ember így influencerként, köztük én is. Tehát ide még azért kerülhetnek be ilyen ránc felvarrások, és remélem, hogy fognak is, mert tényleg az hiányzik igazán a játéknak, hogy még itt egy kicsit színesebb, szagosabb legyen helyenként. És akkor tök jó lesz. Király. Remélem, hogy összejön nekik. Jaja. Jó lenne, mert igazándiból az XCOM maga egy tök jó játék, és hogyha csinálnak más hasonló játékokat is ebben a zsánerben, amikkel, és tényleg itt olyan kis apró nüansz nyújításokat hoztak be, amik pont nem nagyok annyira, hogy így gyökeresen változtassák meg, de mégis szignifikánsan hozzáadnak és változtatnak a stratégián és az egész játékélményen, úgyhogy ja, ez szerintem ügyes volt. És akkor még játszottam egy-két játékkal, amiről még nincsen videóm, de viszont tudok róla beszélni. Ebből... Elspoilerezni a videót. Hát akár azt is lehet. Bizony. Várjunk csak, talán még meg is tudom mutatni. Ajjaj. Ajj. Na, az első játék, amiről gyorsan beszélni szeretnék néhány mondatot, az a, ha megtalálom a videót... igen, az Undermine. Uh-huh. Mindjárt indítom. Na, szóval ez kb. Olyan, mint a Binding of Isaac, az neked megvan? Igen. Binding of Isaac. Na, hát ez olyan, csak ilyen bányász parasztokkal. Tehát így mennek le a bányába, és ilyen tök jó pixel grafikás az egész, és mész a bányában, upgrade-eket szerzel, pénzt szerzel, ugye, amiből majd később az upgrade-eket megvásárolod, mindenféle ellenfelek vannak, és ja, ennyi. Ilyen törpös, bányás Binding of Isaac. Uh-huh. Nem annyira elborult, ugye, mint a Binding of Isaac, tehát, hogy nincs ilyen történet mögötte, vagy mit olyan, az anyád molesztált, meg mit tudom én, ilyen síró, a könycsepjeiddel ölöd az ellenfeleket, hanem csak mész törpe, vagy ott van a csákány a kezedben, aztán osszad paraszt. Konkrétan a játék így nevezi a főhőst, hogy paraszt. Peasant. Hát igen, a ruhája alapján az is. De hogy ezzel játszottam, ez tök jó pofa. Tehát, hogy ilyen jó kis roguelite dungeon crawler. Uh-huh. Hangulatos a grafikája, early access-be jön ki, azt hiszem, holnap. Vagy talán már ki is jött. Talán se tudja. Mindegy, early access, és majd a következő egy éven belül fejezik be. De így tök jó, és 12 euróért teljesen rendben van. Ilyen kis hangulatos, cuki, és tényleg a szokásos ilyen dungeon crawleres bája megvan. Tehát, hogy így elkezded, játszod, fejlődsz, kiszabadítasz emberkéket, akkor menőbb lesz a hábod, egyre erősebben vágsz te ki a következő random kalandnak, és akkor mindig más upgrade-eket találsz, egy idő után be tudsz vásárolni magadnak így alapból upgrade-eket, és akkor így megy a történet, aztán vannak bosszok, aztán megcsinálod, aztán meghalsz, aztán előről kezded, aztán megint újra kezded, és így, ja, telik az idő. A másik játék, amivel játszottam, az pedig egy ilyen 2D-s, ugyancsak pixel grafikás Souls-like, most ilyen lájkos uh-huh. játékokkal játszottam főleg, na az pedig a Blasphemous, vagy nem tudom, jól ejtem-e. Az holnap fog megjelenni. Na most, ha rákerestek Steamen, és megnézitek az ajánlóját, Blasphemous, hát, aki ilyen nagyon jámbor lélek, vagy ilyen nagyon aktív vallásgyakorló, az lehet, hogy megbotránkozik majd, picit. Blasphemous. Próbálom belülni. Na, szóval ez egy Souls-like 2D-s, gyönyörűen néz ki a játék. Tehát gyönyörű, és jó is. Tehát, hogy ilyen nagyon gót, hát nagyon ez brutális, és tele van vallási utalásokkal a keresztény kultúrkörből. Tehát, hogy így, amikor egy ilyen vérzőszemű, bekötött, tövis koronával megkoronázott óriás magzattal ver agyon a boss. Meg amikor konkrétan van egy másik boss, ami meg olyan, mint a Piéta, tehát amikor a Szűz Mária tartja Jézus holttestét a kezében, csak Jézus uh-huh. holttest egy kicsit groteszkebb. meg amikor így, tehát hogy az egész ilyen vallási alapon nyugszik, és közben meg van mögötte egy ilyen nagyon, szerintem nagyon jó felépített Souls-like, tehát hogy mész előre, egyre több skillt szerzed, de közben ilyen nagyon reflex alapú a játék, tehát így vetődni, blokkolni kell, meg így kiismerni az ellenfél típusokat, és közben meg így az egész egy ilyen Metroidvania, tehát hogy ilyen szektorról szektorra mész, és a végén az egész játékot az elejétől a végénig bejárhatod típusú. Tehát így ez is szerintem egy kimondottan jó játék lesz. Én játszottam vele most 1-2 órát, úgyhogy tetszett. Ez is. Tudom, merem ajánlani. Ja, ez nem nekem való. Ezt így látom ránézésre. Nem, nope, thank you. Tehát Blasphemous, az holnap jelenik majd meg. Mondom, jámbor lelkűek szerintem kihagyhatják, de akik szeretik az ilyen perverz, tényleg istenkáromló. Tehát ez is a neve, hogy istenkáromlás. Vagy igen, az így lehet lefordítani, úgyhogy ja. Ez egy kifejezetten jó játék lett szintén. És amivel nagyon sok időt eltöltöttem az elmúlt pár napban, az a Re:Legend. Aha, már ez megjelent? Yep, múlt hét kedden, Early Access-ben, és hát ilyen nagyon megosztó lett az értékelése, mert hogy csomó embernek ilyen keményebb technikai problémái voltak vele. Uh-huh. Tehát, hogy így kifagyott a játék, meg mit tudom én. Én péntek este kezdtem el vele játszani. Nem tudom, hogy azóta már patcheltek, igen, azt hiszem érkezett hozzá egy javító patch azóta, és csak azért nem tapasztaltam komoly pontokat. Hát Early Access, tehát ennél fogva hibák azok vannak benne, meg lehetnek. Sajnos igen, az Early Access műfaj az így működik. Én mondom, ilyen game breaking dolgot nem tapasztaltam. Ez a Pokémonos. Igen, ez a Stardew Pokémon. Pokémon tehát, a Stardew ugye? Igen, ez a Pokémon Valley, vagy mi lehetne mondani. Rémcuki a játék, tényleg. Tehát, hogy így látszik rajta, hogy szívüket, lelküket beleadták az alkotók, tehát így arra egy árva rossz szavam nincsen. Maga a lény nevelgetés, meg hogy ott sertepertél melletted, meg eteted, meg aztán tovább fejlődik, az is tök jó. Tehát tényleg ilyen Pokémon az egész, tehát hogy nagyon sokfajta lény van, mindegyiknek van egy ilyen alaptulajdonság, hogy ez inkább egy ilyen vízi, a másik inkább ilyen kő, a másik ilyen tűz, a harmadik inkább meg, hogy hol szoktak lenni, tehát tényleg Pokémon az egész, és mindegyiknek ilyen több fejlettségi fázisa van, tehát általában az elején, az első részen, ahol én voltam sokáig, ott ilyen alapszintű dögök mászkálnak, aztán utána meg így néha-néha egy ilyen magasabb szintűbe is belebotlasz. És alapszintű akkor... dögök. Igen. És akkor utána, és amikor sikerült továbbfejlesztened a sajátodat, akkor ugye nagy öröm van, lehet kertészkedni benne, és akkor kitermeled magadnak a pénzre valót, vagy pedig ugye a kajára valót, amit odaadsz a kis bestiáidnak, és tényleg nagyon sok, tehát így az első két zóna van benne, azt hiszem a 6-ból, vagy az 5-ből, várjunk csak. Azt hiszem 5 zóna lesz benne, és abból most az első 2 van benne jelenleg a játékban. És kb. Olyan 50 plusz lény van benne jelenleg. Ebből persze azt is jelenti, hogy ez, vagy lehet, hogy több is, de hogy... egy ilyen 20 plusz az biztos, és akkor mindegyiknek van 3-4 fejlettségi szintje. És akkor azt neked kell kitalálnod, hogy mitől és mikor fejlődik. Vagy pedig megnézel majd egy wiki oldalt. Szóval így nagyon... Ez reálisabbnak tűnik, let's be real. Szóval nagyon hangulatos a játék. Az egyetlen dolog, leszámítva a bugokat, az időről időre jelentkező bugokat, amivel nem vagyok kivépülve, az az inventory rendszer. Tehát, hogy az katasztrofális. Tehát felveszi a tárgyakat, van egy ilyen hotbar, ahova kirakja, vagy kirakod. Viszont a házadban ugye van a láda. Oda csak úgy tudod berakni, hogy megfogod az inventoridból, és berakod a slotba. Megfogod az inventoridból, berakod a slotba. Jaj! Nincs olyan, hogy szortírozás. Tehát ugye, mit tudom én, valamilyen logika szerint automatikusan szortírozza neked. Ez sok játékban nincs, szóval ez annyira nem vészes. És a kraftolás, az is nagyon cuki az animáció, viszont iszonyatosan zavaró, hogy nem tudod sehogy sem memorizálni, hogy mi kell neked, csak ha felírod magad mellé egy lapra, vagy kirakod egy másik oldalra. És akkor így volt olyan cucc, amit így háromszor kellett visszamenjek a házba a ládámhoz, mert egyszer ezt felejtettem ott, egyszer meg azt, ami kellett hozzá. És a kraftolásnál is az kell, hogy ott legyen nálad minden az inventory-ba, az ugye alap, de hogy amikor csak ilyen bagatel dolgot akarsz csinálni, hogy rézrudak. Ott van nálad 20 darab réz, amiből kettesével tudsz kraftolni egyet, tehát igazából az 10 rézrudra elég, és akkor egyesével kell lekraftolnod. És azt kell tudni, hogy minden egyes kraftolásnál egy ilyen kis mini játékot játszat el veled, hogy a megfelelő időben nyom meg a gombot, és akkor ezt így négyszer, és hogyha négyszer... Jó, ez nem az a játék, amiben ilyen maszkraftolsz dolgokat akkor ezek szerint. Nem, de már érted, amikor így egymás után le kell kraftolják csak 3 rézrudat, az 3 perc majdnem az életedből. Ahelyett, hogy azt mondod, hogy te játék, itt van nálam rohadt sok réz, beállítom, hogy ebből 10-et szeretnék, és akkor csinálja meg a 10-et. És vonjon le tőlem több staminát akkor, a 10-nek megfelelő staminát, de nem akarok 10-szer minigémet játszani. Vagy vonjon többet, mert nyugodtan csinálja csak, tehát hogy még a 10-szeresénél is többet, mert kapsz egy kis büntetést, mert nem te csinálod, és akkor meg is van, hogy miért lehet választani, hogy te akarod csinálni. Igen, szóval az inventory rendszerrel valamit kezdeniük kell, mert ez így nagyon rossz, tehát ilyen sziszi-fuszi. De amúgy ezt leszámítva tök jó a játék. Szóval így mész, mennek utánad, vagy lovagolsz a kis lényeiden, és amikor már továbbfejlettek, akkor már így kegyetlen pusztítást tudsz végbe venni, főleg a kezdő területeken. Farmolós a játék, tehát hogy ezt szerintem ennek nem lehet felróni, tehát hogy így tényleg ez szintet... Ez egy farmos játék. Igen, úgy. Tehát hogy te tényleg minden szintet lép ebbe a játékba. Tehát hogy szintet lépsz te magad, szétosztod a statpontjaidat, szintet lép az a tárgy, amit épp használsz. Ha éppen kardodol, akkor a kardod lép, meg a kardforgatásod lép szintet. Ha varázsolsz, akkor a varázspálcát, ha kétkezes karddal tolod, akkor a kétkezes kardod, és így tovább. Aha. Akkor az is szintet lép, amivel épp foglalkozol, tehát hogy mit tudom én, sokat halászol, azt te kifejezetten szereted ebbe a játékba, akkor a halászskilled növekszik, ha bányászol, akkor a bányászskilled, és a többi, és a többi. De olyan dolgok is, amit még a büdös életben nem láttam, tehát sokat futsz, akkor a futás skilled is növekszik. Sokat alszol, akkor az alvás skilled is növekszik. Meg ilyen dolgok, de mondom, nagyon cuki a játék, nagyon sok tartalom van benne, és csak még több lesz, aminek kifejezetten ülök. Én merem remélni, hogy majd ezeket a hub rendszereket még egy kicsit kidolgozzák, tehát az, hogy ahogy a lényeidet így karban tartod, mert nagyon sok, tényleg bődületesen sok lényt tudsz majd így az istálóba tartani, de egyszer csak kettőt vihetsz magaddal. És akkor tényleg unásig fejleszgetheted, tehát hogyha mindegyik lényből akarsz egyet, és ki akarod maxolni, akkor a világ összes idejét beleteheted ebbe a játékba. Kérdés, hogy mennyire fogod bírni, mert akkor már egy kicsit monoton lesz, de egyébként, ja, meg van multi is benne, ami hát jelenleg még azért elég fokhiasan működik, így az elmondások alapján. Én és mi a célja, vagy mi lesz majd a multi? Hát, hogy többen játszátok, meg akkor lesznek olyan nagy ilyen bosszok, amiket csak többen tudtok leverni, ilyen speciális zónákba, meg hát így többen kergetitek ezeket a lényeket, és hát van egy ilyen sztoria is végig a játéknak, és akkor azt is, hogyha viszed, az egy ilyen sorvezető, és ugye ilyen folyamatos célokat ad mellé a játék. De mondom, én jelenleg olyan 20 óránál járok a játékban, és így baromira élvezem, meg így élem a játékot, úgyhogy ja, mondom, hogyha az inventory-val kezdenek valamit, meg így belerakják még a hiányzó kétharmadát a contentnek, akkor jó lesz, nagyon is jó lesz. Ki kéne próbálni, ez ilyen kis hangulatos, kis nyugis játéknek tűnik. Ja, egyébként tényleg nagyon chill, és így semmi nincs ráforszolva a játékosra, de tényleg semmi. Tehát, hogyha te ilyen, akarsz... akkor még ebben is viszi a Stardew Valley stílust, mert ugye az se forszol semmi. Igen, tehát ha akarsz, akkor kertészkedsz, azzal lehet mondjuk majd pénzt szerezni. Ha akarsz, akkor mész lényeket szerezni, az is egy külön móka, amíg rájössz, hogy mihez mi kell, meg mi mit szeret, meg hogy kell befogdosni a lényeket. Meg ugye a lények is szintet lépnek. Az mondjuk nálam egy jó időbe tert, amíg rájöttem, hogy hol kell a lényeknek ugye a statpontjait elosztani, és akkor már nem lesznek olyan gyengék. Csak ehhez így nekem egy ilyen 5-6 óra kellett, és addig nem értettem, hogy miért ilyen gyenge még ez a lény? Hát ilyen már 10-es szintű, és ilyen... Most már elkezdhetne ütni. Igen, igen. Aztán rájöttem, és akkor így felnyomtam a megfelelő értékeit, és akkor így hoppá, ilyen Terminátor lett belőle, mondom. Ja, jó, oké. Úgyhogy, ja, így toldozgatni, foldozgatni kell, balanszolgatni, az inventorival kezdeni valamit, mert különben a hajamat ki fogom tépni a végén, de így ez is egy kifejezetten jó játéknak tűnik, csak mondom, még azért eléggé bugoska helyenként, valakinek kicsit, valakinek jobban. És akkor ezért kapott ilyen 50-valahány százalékot így a közönségtől, de a legtöbbenben mondom azt tette hozzá, hogy ha ezt a bugot meg a izét megoldják, akkor fasza lesz. Tehát. De mondom, arra már én sem szeretek adni, hogy ha van potenciál a játékban, csak még szar, hanem ez... De ahhoz már túl sokat láttunk, igen, már nem jöhetnek ki emberek olyan, vagy játékok olyan szar állapotban. Én konkrétan nagyon élvezem már most is a játékot, és hát ettől függetlenül van benne potenciál. Uh-huh. Király, jól hangzik. Jelenleg valami 17, én 18 euróért vettem. Vagy a mennyi? Körül van, most néztem egyébként, mert egyébként én is meg 20, hogy megveszem. És később majd drágítani akarják. Nem meglepő feltétlenül. De most a következő egy-másfél évben még biztosan early access lesz, úgyhogy ja, ez egy ilyen cukiság, és egyébként most kb. Ezzel tervezek játszani szabad időmben, amennyi van. És éppen nem videót készítek, úgyhogy ja. Legend. Nem azt mondom, hogy mindenki feltétlenül rögvest vágjon bele, érdemesebb várni még vele, amíg mondjuk kicsit még kap pár patchet. Aztán utána... Már csak a bagosság miatt is. Jaj, hát, most egyébként hotfixálták az elmúlt napokban, ahogy nézegettem az update-eket. De mondom, tehát hócuki játék. Tehát, hogyha az a My Time at Porsche, Stardew Valley vonal az így valakinek bejön, akkor szerintem ez is jó lesz. Ez is... Főleg a Pokémonokat is szereti, tehát akkor aztán végképp. Még a nem licenszelt Pokémonokat is akár. Igen. Az egy dolog van csak, hogy én személy szerint az első lény, amit befogtam, az kb. Ez a legkirályabb az egész játékban jelenleg. Tehát azt kell tudni, hogy annak a lénynek három fejlettségi szintje van, de viszont három variációban. Tehát összesen valami 2, 4, 6 plusz az alapszint, tehát hogy így igazából 7 variánsa van annak a lénynek, plusz még van valami nagyon spéci módon beszerezhető ilyen alapverziója, tehát akkor már 8, és van egy 9., az pedig a mind a három szinten felül egy ilyen plusz, amit nem tudom, hogy lehet előállítani benne, az meg már az übertáp brutál ilyen fokozat. Tehát a Pokémonoknak is általában volt 3 evolúciós fázisa, valamiknek csak 2, valamiknek 1. Se. Egy se. Na, csak hogy tehát a Pikachu-nak ugye volt 1 evolúciója. Igen. A Charmandernek 3. Aztán igen. Később megcsináltak még neki egy 4., amikor már ilyen fekete lett kék lángokkal a nem tudom én melyik évad, nem tudom én melyik részében. Én csak az első szezont vágom így körül. Én is, de láttam valahol még a neten tavaly előtt, hogy van már ilyen fekete Charizard. És kb. Ugyanez van ebben a játékban is. Csak mondom, az első lény, amit így kvázi megszerezhetsz, az egy ilyen nagyon jó, ilyen többfelé kivezethető cucc, tehát hogy így mi értelme van a többi lénynek kb. Kategória. Tehát... Ez a Pokémonnál is egy kérdés. Igen. Tehát, hogyha még a lények... Charmander megvár, mert Charmander, egy Pikachu megöl mindenkit, akkor miért kell minden más? Igen, de hát nincs is annál jobb, amikor van az elején ilyen nagyon jó ilyen cuki fóka, az egész ilyen kis pufi, ilyen rém aranyos feje van, és akkor abból egy ilyen Terminátort csinálsz a végére. És akkor az is tovább tudám fejlődni, ha azt hiszem 3 fokozatba. De így tényleg vannak ilyen nyuszi Pokémon-szerűek, vannak ilyen csigák, meg ilyen, mit tudom én, skorpiók, meg minden egyéb. Szóval jó ez a Pokémonos. Úgyhogy Legend. Vonal. Ja. Menőn hangzik. Az a helyzet, hogy még én is gondolkozom rajta, hogy ki kéne próbálni. Ja, hát figyelj, ha csak nem kapod be te is ezt a programbezár bugot, akkor nem lesz gond. Mert mondom, nagyon sokan azért savazták, hogy nem tudtak vele effektív játszani. Meg... Ami alapvetően egyébként egy érthető kritika. Tehát, hogy... Igen. De ja. Early access. That's life. Na jó. Szóval én ennyi voltam már erre a 2 hétre. Ennyi volt mára. Én sokkal kevesebb játékot is, tehát én még mindig tartom ezt a inkább kevesebbel több időt tölteni vonalat. És nagyon élem. És nagyon-nagyon élvezem is, úgyhogy ja. Én most kicsit félek, mert most megint kicsit felgyülemlettek nálam a játékok. És az a baj, hogy mindegyikkel akarok játszani. Aha. Jaj, még ezt majd elfelejtettem. Játszottam egy nagyon picit a Final Fantasy 8-nak a remasterével. Meg így beszélgettünk így még a stream elején így egy kicsit a remasterekről, aha, vagy a WoW Classic kapcsán. Na hát ez az a remaster, ami nem jó. Vagy hát, hát másképp fogalmazom. A játék az továbbra is király, tehát nem rontották el, ami jó volt. Viszont remaster címszó alatt hát ennél úgy jobbat is el tudtam volna képzelni. Tehát azt kell tudni, hogy lecserélték szebbre az összes karaktermodellt a játékban, ami azért nem olyan kis vállalás, mert sok karaktermodell van, ellenfelek meg minden. De tehát minden mást úgy hagytak. És amikor ott van egy ilyen nagyjából jól kinéző karaktermodell, és mellette a PlayStation 1-es szinten lévő háttér. Jaj! Jaj! Istenem, ez de csúnya lehet. Ahol kb. Csak azt oldották meg, hogy a nagyobb kijelzőn, tehát a nagyobb felbontáson ne ilyen ordinári pixel parádé legyen az egész. Tehát ott, aha, is azért valamit csináltak, de hogy így nagyon-nagyon kontrasztos. Meg raktak bele ilyen cheateket. Tehát konkrétan megcsinálták azt, amit mondjuk jobb helyeken egy-két moddal elérsz ingyen. És akkor ezért jó, konkrétan akkor 20 eurót kérnek, úgy, hogy az eredeti játék 13. Ah. És így miért? Tehát, hogy így, és ráadásul Final Fantasy 8, tehát az egyik tényleg tehát a hét után a második legikonikusabb része a sorozatnak, és akkor így ezt így remasterelik, tehát hogy ez ilyen nem ár. Tehát, igen, ez kellően szomorú. Tehát én elhiszem, hogy munka volt vele. De akkor, mit tudom én, akkor 2-3 euró, mert kb. Annyinak érződik ez a munka, és akinek meg megvan a Final Fantasy 8 a könyvtárában, annak ne kelljen a 20 eurót megint kicsengetnie, érted? Nem fizesse be azt a 3-4-5 eurót, aztán jó napot. De nem, tehát hogy újra meg kell venni, hogyha így remasterrel akarsz játszani, és így pofám leszakad, tehát hogy így... Jó, nem csinálja egy játék sem azt, hogy kifizeted a különbözetet, aztán csát, tehát azért ez nem egy korrekt elvárás, egyedül azért elvárás, mert szar. Igen. Tehát, ha nem lenne szar, akkor eszedbe se jutna, hogy ez működjön. Tehát, hogy, ja, és hát ott van a gyönyörű, tehát ugye 4-3-as volt akkoriban még a képarány, és ott van a gyönyörű fekete keret végig a képernyődön. Tehát kiválasztott, hogy 1080p, és akkor még mindig 4-3-as a képarány. Igen, 4-3-as a képarány. Igen. Akkor mit remasteröltek? És a 30 FPS, csata közben 16. Jó van akkor. És így, ezt így mindig összerakod, és akkor így, what? The hell. What remaster? Tehát, hogy így, nem már. Ja. Ez egy kicsit séri azért. Mm. Ja, és mondom, Final Fantasy 8, tehát ezt nem lett volna szabad ilyen sufni munkával remasterelni. Mm-hmm. Amivel lehet, hogy sok munkája volt valakiknek, de hogy ilyen sufni munkának érződik, az is hódzier. De ettől függetlenül a játék jó. Tehát, hogy azt nem lehet elvitatni tőle. Tehát, de akkor már, nem mondom, dönts el mindenki, hogyha játszott, megvan neki az eredet, akkor felejts el a remastert, ha csak nem veti fel a pénzt, de ha még nem játszott soha Final Fantasy 8-al és akar, akkor esetleg egy leértékelés mellett. Ha mondjuk ugyanannyiba kerül, mint az eredet. És legalább feltételezhetjük, hogy ez valószínűleg futni fog, mert mint hogy nekem egy logikus feltételezés lenne, hogyha már remastered, akkor legalább valószínűleg, hogy elindul. Ja, az a talán nem lesz gond ennél a játéknál. Ja. Na jó van, fiúk, lányok, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok, és 2 hét múlva, azaz szeptember 23-án, ha a csillagok együttállása is kedvező, találkozunk. Ha minden tökéletes, akkor 2 hét múlva. Uh-huh. Bizony. Úgyhogy addig is mindenkinek kitartást az évkezdéshez, erőt, iskola egészséget. Oké, vagyom. És akkor találkozunk 2 hét múlva. Sziasztok! 2 hét múlva, sziasztok! Tap, tap. Tap, tap.